Notenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 17 januari. De VVD-fractie in de Eerste Kamer verraste iedereen, vooral ook de eigen partijleider. Ze gaan voor de spreidingswet stemmen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Organisaties die vluchtelingen bijstaan zijn blij dat er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de spreidingswet. Met de wet kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen als dat nodig is. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een hoopvolle doorbraak. En kinderrechtenorganisatie UNICEF noemt de wet een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen. Ook gemeenten, provincies en veiligheidsregio's hebben positief gereageerd. De Senaat stemt volgende week over de spreidingswet. Gamers hebben het geluid vaak zo hard staan dat dat kan leiden tot gehoorschade, blijkt uit een nieuwe studie. Meer dan 50.000 gamers uit Europa, de VS, Azië en Australië deden aan deze studie mee. In veel gevallen kwam het geluidsniveau dicht bij de grens die geldt als veilig of erboven. De oorzaak kan zijn dat veel gamers koptelefoons dragen, maar ook als ze bij elkaar zitten kan het geluidsniveau te hoog zijn. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor de mogelijke gevaren van videogames. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen een jongerenwerker van 48 uit Maastricht. Die werkte met kwetsbare minderjarigen en zou jarenlang jongeren hebben aangezet om anderen te mishandelen en vernederen. De zaak kwam in 2021 aan het licht. Op de telefoon van de man werden meer dan 60 video's gevonden. Op de beelden is te zien dat 3 jongens worden geschopt, geslagen en bespuugd. Het OM denkt dat de man plezier beleefde aan deze mishandelingen. De verdachte sprak op een zitting van een pedagogische methode. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Jesper de Jong is uitgeschakeld op de Australian Open. De Nederlandse tennisser beleefde in Australië zijn Grand Slam debuut. Maar in de 2e ronde werd hij verslagen door Jannik Sinner. De Italiaan noemde de Jong na afloop een heel goede speler. En Sinner zei te verwachten dat hij hem vaker zal terugzien op Grand Slams. Door zijn succesvolle debuut is de Jong nu de nummer 138 van de wereld. Van de Nederlandse mannen is alleen Tellen Griekspoor nog over in het mannen-enkelspel in Melbourne. Door een lage drukgebied dat vandaag over Europa trekt, wordt er een flink pak sneeuw verwacht in Duitsland, Frankrijk en Wallonië. In de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland blijven daarom veel scholen dicht. Het weer in Nederland. Hier wordt maximaal 10 centimeter sneeuw verwacht, maar dan wel vooral in delen van Limburg. Daar staat ProRail klaar met storingsploegen en hulplocomotieven. Op andere plaatsen in het land blijft het grotendeels droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Eerste Kamerfractie van de VVD steunt de spreidingswet en daarmee is er een meerderheid voor deze wet die asielzoekers over het land moet verdelen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet vroeg de VVD-fractieleider in de Eerste Kamer, Edith Schippers, waarom haar fractie nu toch voor die spreidingswet zal stemmen. Wij hebben deze wet controversieel willen verklaren, omdat we dachten dat het beter was met een nieuw kabinet de nieuwe plannen te beoordelen. Dat heeft het niet gehaald. En vervolgens wordt deze wet dus behandeld en hebben wij de wet op zijn merites beoordeeld. Kan mevrouw Jessekus rekenen op de Eerste Kamerfractie als het gaat om migratie? Zeker, zeker, want wij steunen volledig het beleid dat de instroom heel erg beperkt moet worden. Er komen veel te veel mensen het land binnen. Wij kunnen dat niet aan. Wij kunnen dat niet aan met de woningen, met de zorg, met het onderwijs. Wij kunnen dat niet aan. Dus deze spreidingswet gaat daar ook helemaal niks aan helpen. U steunt niet het beleid dat zij tegen die spreidingswet zijn? Deze spreidingswet ligt in de Eerste Kamer voor. Wij hebben voor controversieel verklaring gestemd. Dat betekent dat wij hebben gezegd, laten we die wet niet behandelen tot het nieuw kabinet is. Dat is afgewezen en dan moet je een wet op zijn merites beoordelen. En daarbij hebben wij gemeend dat deze wet wel verlichting kan brengen bij de spreiding van asielzoekers, waardoor niet alle instroom op bepaalde gemeenschappen in Nederland rusten. En door te spreiden dit ook veel beter, niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor onze gemeenschappen in Nederland is. Maar de lijn van de Tweede Kamerfractie is, we zijn tegen deze wet, ze hebben tegengestemd. Kunnen zij dan rekenen op de Eerste Kamerfractie als het gaat om migratie? Want u kiest een andere lijn. Nou, wij hebben in de Eerste Kamer ook een andere taak. Wij moeten in de Eerste Kamer een wet beoordelen op... is een wet handhaafbaar, is het doelmatig, is het een complexe wet... doet het wat de wet moet doen, daar toetsen wij die wet op. En dat hebben wij gedaan. Heeft u mevrouw Jezelkus al gesproken? Zeker, is mevrouw Jezelkus hiervan op de hoogte. Ja. En hoe ging dat gesprek? Nou ja, dat is een gesprek tussen haar en tussen mij. Maar wij hebben ook aan de Tweede Kamer, in het overleg met de Tweede Kamer, aangegeven hoe wij hiernaar kijken. Wat betekent dit voor de formatie, denkt u? Dat moeten we aan de formerende partijen vragen. Vreest u dat zij misschien die wet toch weer gaan afzwakken? Dat moeten we aan hen vragen. Wat wij doen is hier ons werk. Wij beoordelen de wet op waar die op beoordeeld moet worden in de Eerste Kamer. Is die uitvoerbaar? Is die handhaafbaar? Is het een wet die daadwerkelijk doet wat die zou moeten doen? En dat hebben wij gedaan. We hoorden vandaag heel veel complimenten voor staatssecretaris Van den Burg. Hoe kijkt u naar wat hij de afgelopen jaren gedaan heeft? Nou ja, deze staatssecretaris is onvermoeibaar bezig om te zorgen dat alles in goede banen geleid wordt in Nederland. En ik denk dat heel veel mensen dat ook kunnen zien. Dat zien hebben wij ook gezien. Vond u daarom ook dat er een steuntje in de rug nodig was? Nee, wij hebben ons laten overtuigen door zijn inhoudelijke argumenten. En niet door die van uw partijleider? Nou, onze partijleider heeft hier helemaal niks mee te maken. Wij hebben een wet. Uw partijleider zei, behandel hem maar niet, die wet. Klopt, maar wij hebben ook voor controversieel verklaring gestemd in de Eerste Kamer. Dat betekent dat wij in de Eerste Kamer hebben gezegd... laten we de wet niet behandelen, laten we dat doen als er een nieuw kabinet is. Dat heeft het niet gehaald. Dus dan ga je een wet behandelen... en dan moet je een wet ook beoordelen voor wat voor ligt. Heeft dat kwaad bloed gezegd, die actie van de Tweede Kamerfractie? Die heeft hier helemaal niks mee te maken. Wij hebben een wet hier gekregen, die hebben wij beoordeeld... en we hebben vandaag gemeend dat wij voor moeten stemmen. De VVD-fractieleider in de Eerste Kamer, Edith Schippers... en politiek verslaggever Ewout Kiefiet sprak met haar. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. Ook in de talkshows was er aandacht voor die spreidingswet. Bij Op1 vertelde voormalig VVD-politicus Ed Nijpels... nog steeds VVD-lid, dat hij achter de keuze van de VVD-fractie staat. Bestuurlijk Nederland schreeuwde om die wet. En dat zijn allemaal niet links- of rechtse mensen. Dat zijn burgemeesters die iedere dag met hun poten in de modder staan... en die die ellende moeten aangaan. Maar het is ook humaan, want als je deze wet niet hebt... wie durft op zijn verantwoording te nemen... dat duizenden mensen dat die buiten op straat slapen? En het is politiek, is het buitengewoon verstandig... wat de Eerste Kamerfractie heeft gedaan. Waarom? Want je laat je eigen staatssecretaris in de kou staan. Die heeft gevochten als een leeuw. Fractievoorzitter Jordi Drieman van de VVD in Kranendonk was het daar niet mee eens. Met alle respect, je laat nou ook gewoon een hele hoop kiezers in de kou staan. Hè? Het VVD-verkiezingsprogramma was heel helder. Daar hebben we, tijdens de vorige periode hebben we daar, is daar zelfs een kabinet doorgevallen. We hebben heel duidelijk stelling genomen hoe we wilden dat dit opgelost werd. Die spreidingswet die laat helemaal inhoudelijk niks zien over aantallen. Ik vind als jij als centrale overheid, decentrale overheid moet dwingen om beleid uit te voeren... dan heb je volgens mij ergens een slag gemist... want dan heb je mensen kennelijk onvoldoende lekker gemaakt voor het beleid. Pegida-voorman Edwin Wagensveld wilde afgelopen weekend een Koran verbranden in Arnhem. Dat liep uit de hand. Agenten en ook Wagensveld zelf raakten licht gewond. In Nieuwsuur stelde Said Bouarou van het contactorgaan Moslims en Overheid... dat er een verbod moet komen op het verbranden van Korans. Ik ben zelf de mening toegedaan dat op het moment dat je een Koran verbrandt... dan ben je echt bezig met een vernietigingshandeling. En je zegt eigenlijk, je geeft eigenlijk het boodschap aan toch wel 1 miljoen Nederlanders in het land... van dit geloof mag er niet zijn. Ik sluit iedere vorm van gedachtenuitwisseling of uitwisseling van meningen met jullie uit. Het moet verdwijnen, het mag er gewoon niet zijn en je zet gewoon aan tot haat. Het is volgens Bouharou niet de bedoeling om critici van het moslimgeloof de mond te snoeren. Ze mogen demonstreren, zolang dat maar gebeurt met woorden. Als iemand kritiek heeft op een andere geloofsbelijdenis... en dat hebben we ook gezien, daar hebben we ook refusie zien passeren... dan is dat gewoon mogelijk. Dus daar kun je in die zin, is dat gewoon, daar staat alle ruimte voor. Maar op het moment dat je een vernietigingshandeling uit... zoals dat dus hier nu aan de orde is... dan vind ik dat je alle grenzen hebt overschreden. En dat valt echt naar mijn mening niet meer onder de vrijheid van meningsuiting. En dat moet gewoon een verbod voorkomen. Ruben van Zuylen vluchtte samen met zijn vriendin Marloes Ome... zijn huis uit door de vulkaanuitbarsting in IJsland. Ze waren bij Renze. Hun huis ligt op steenworp afstand van de lavastroom, nu nog onbeschadigd.

Ook de kranten analyseren de steun van de VVD in de Eerste Kamer voor de spreidingswet. Belangrijke factor voor die steun is volgens het AD staatssecretaris Van den Burg. Die staat ook op de voorpagina. Ja, je zou toch kunnen zeggen met een foto waarop die enigszins triomfantelijk lijkt te kijken. Maar misschien is dat maar schijn. De krant schrijft in ieder geval dat hij met verve de spreidingswet verdedigde in de Eerste Kamer en dat hij alles uit de kast heeft gehaald. VVD-draai zet Dylan in hemd. Dat is de kop in de Telegraaf vanochtend. Volgens die krant zet de Eerste Kamerfractie partijleider Dylan Jezogus dus in haar hemd door de asieldwangwet, zoals de Telegraaf dat noemt, aan een meerderheid te helpen. En Trouw en NRC vragen zich af wat dit allemaal gaat betekenen voor de formatieonderhandelingen. Een streng islamitisch tijdschrift is geweerd uit de gevangenis. Daarover schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om het blad De Vrije Zielen, dat door anonieme jihadisten wordt gemaakt om terrorisme veroordeelden een hart onder de riem te steken. De speciale afdeling van de gevangenis bekijkt elk nummer nauwgezet op inhoud. Tot nu toe kwam elke editie door de keuring. Maar het laatste nummer is deze maand geweigerd in overleg met deskundigen. Waarom is niet bekend. Ook crimineel Ridouan Taghi zou vanuit de streng beveiligde EBI om het magazine De Vrije Zielen hebben gevraagd, schrijft de Telegraaf. Een tekort aan gespecialiseerd IT-personeel bedreigt de continuïteit van dienstverlening van banken, verzekeraars en overheidsinstellingen. Daarover schrijft het FD vanochtend. Die instellingen werken met zulke oude programmeertaal dat het nog nauwelijks lukt om experts te vinden die ermee uit de voeten kunnen. Het gaat om computersystemen die onder meer het betalingsverkeer regelen, uitkeringen uitbetalen en inkomstenbelastingen verwerken. Systemen die vaak in de ruim 60 jaar oude programmeertaal COBOL zijn geschreven. De schatting is dat 80% van de IT'ers die hier nog wel mee kunnen werken de komende jaren met pensioen gaat. En koning krijgt blauwe envelop, dat kopt het AD vanochtend. De dagen dat de koning geen inkomstenbelasting hoeft te betalen lijken volgens de krant geteld. In de Tweede en de Eerste Kamer is er nu een vereiste 2/3 meerderheid om de grondwet op dit punt te wijzigen. De tekst van de motie van D66, SP en Partij voor de Dieren luidt dat de belastingvrijstelling voor leden van het Koninklijk Huis moet worden opgeheven. En er staat volgens de AD ook nog iets bijzonders in de motie. De Tweede Kamer wil hierover worden geïnformeerd 4 weken na het aantreden van de nieuwe premier. Want dat demissionair premier Rutte dit nog gaat uitvoeren, daar heeft D66 geen vertrouwen meer in. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. De verkoop van biologische producten in de supermarkt wil maar niet echt vlotten. Afgelopen jaar was het aandeel biologisch in de totale verkopen 3,4%. Dat is wel iets meer dan in 2021. Blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker GFK. Die worden vandaag gepresenteerd op de biobeurs in Den Bosch. Michael Wilde is directeur van Bionext, dat is de ketenorganisatie voor biologische productie. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Hoe komt het dat het toch iets wat stokt? Nou, we zien juist nu een enorme groei van 42% van de afgelopen 2 jaar. Dus in die zin zijn we wel blij met de nieuwe cijfers. Het is wel zo dat het de afgelopen jaren wel achter is gebleven. En daar zijn eigenlijk 3 hele belangrijke redenen voor. Nummer 1 is het feit dat er in het buitenland, waar het heel hard gaat, veel meer aandacht is voor het biologisch keurmerk en de kennis van de consument over biologisch ook veel hoger is. Het tweede, in Nederland zijn we wat zuiniger. We geven wat minder geld uit aan eten vergeleken met andere Europese landen. Dus we hebben ook veel vertrouwen in ons voedselsysteem en hebben wat minder verbinding met waar ons voedsel vandaan komt. En dat in andere landen is dat veel meer. En de derde reden is dat Nederland al jarenlang vooral ook voedsel ook ziet als een handelsproduct om geld mee te verdienen. Dus de 2e grootste exporteur van voedsel vinden we belangrijk. Waardoor wat minder aandacht is voor duurzaamheid. Wel efficiëntie, maar minder voor duurzaamheid. Nou, we komen nu allemaal achter dat het op een andere manier moet. En we zien dus dat biologisch nu wel weer echt de goede kant op gaat, de groei. Ja, maar goed, het is nu nog 3,4%. Dus u heeft nog wel een weg af te leggen. En u zegt, Nederlanders geven wat minder uit. Komt het dan dus ook doordat biologische producten duurder zijn dan andere producten? Nou ja, als je weinig kennis hebt over waar biologisch voor staat, dan ga je natuurlijk als eerste kijken naar de prijs. Als je vervolgens weet hoe waardevol dat is, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Dus als je consumenten uitlegt hoe waardevol biologische producten zijn, dan zijn mensen echt wel bereid om die producten dan in hun mandje te stoppen. Maar nogmaals, we zien echt wel een beweging opwaarts. Met supermarkten in Nederland die ook veel meer aandacht besteden aan biologisch. Ook productlijnen aan het vervangen zijn. En dan zie je dus dat het echt de goede kant op gaat. En dat is belangrijk, want Nederland heeft een ambitie om naar 15% biologisch areaal te komen in 2030. En dan moet die markt natuurlijk leidend zijn. Ja, dus, want dat is over nog veel gebeuren. 6 jaar al. Wat kunt u doen om dat aandeel omhoog te krijgen? Nou, ik denk dat verschillende dingen moeten gebeuren. En het mooie is dat die gaan ook gebeuren. Er komt een grote consumentencampagne. Die zal binnenkort gelanceerd worden om mensen uit te leggen dat biologisch echt wel heel waardevol is en helemaal niet zo duur is. En ook belangrijk is voor je eigen gezondheid en de gezondheid van de planeet. Je ziet dat supermarkten, wat ik al zeg, steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Productlijnen aan het vervangen zijn. Dus alleen maar het biologische alternatief aan het aanbieden zijn. En wat we ook zien is wat we dan noemen bottom-up marktgroei. Dat betekent dat vooral onderop veel marktontwikkeling is. Bijvoorbeeld met het ontwikkelen van biologische regio's. Waar lokale biologische ondernemers worden gesteund. Doordat de lokale overheid, of het ziekenhuis of catering, horeca, lokale biologische producten gaat afnemen. Dus al deze dingen gaan een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van biologisch. Ja, en sommige supermarkten die halen zelfs andere producten uit de schappen en halen van in ieder geval bepaalde producten en leggen alleen nog maar biologisch in die schappen. Bijvoorbeeld normale aardappels en melk weg, alleen nog de biovariant. Zoals bij de Plus, en daar keek verslaggever Jeroen Schutijzer in het koelschap. Eens even kijken in de koeling hier. Ik zie biologische volle melk, halfvolle melk. Alleen maar biologisch. Yoghurt ook? Alleen maar biologisch. Is dat de bedoeling? Ja, dat is zeker de bedoeling, want we kiezen heel bewust voor steeds meer biologisch als standaard, zodat onze klanten ook standaard biologisch kopen. Want bij veel supermarkten kun je natuurlijk kiezen, hè, tussen zeg maar gewone melk en biologische. En bij steeds meer producten hier kan dat niet. Klopt, we willen inderdaad graag echt sneller groeien met biologische producten. En daarom hebben we gezegd, we gaan producten volledig omstellen op biologisch. Dus dan kopen klanten automatisch, als ze voor een pak melk komen of voor een zak aardappelen, dan is dat gewoon standaard de biologische keuze. En we houden de prijs op dezelfde prijs die klanten gewend zijn. Dus ook dat hoeft geen belemmering te zijn. Hoor ik het goed? De prijs blijft gelijk. Klopt, de prijs blijft gelijk. Ik wist niet dat de supermarkt Sinterklaas gaat spelen. Nou, dat is ook niet zo. Maar als het gaat om duurzame assortimenten en de groei van biologisch, willen we echt wat extra's doen. En hebben we gezegd, wij leggen dat verschil bij. En de bioboeren of telers, die krijgen wel de prijs die bij biologisch past. Een paar jaar geleden zijn jullie met zuivel begonnen, hè? Die tactiek, zeg maar. En jullie zagen toch een omzetdaling. In het begin was het inderdaad even wennen. Omdat toch klanten soms denken, biologisch, dat zal wel duurder zijn. Vaak is dat ook zo? Dat is ook vaak zo. We hadden er groot bij gezet voor dezelfde prijs. Maar toch was dat even wennen. En dan zie je toch dat die prijsperceptie, dat biologisch wat duurder is, dat toch heel veel doet. Dus we zijn dat blijven vertellen. We zijn blijven volhouden. En uiteindelijk hebben we klanten daar toch heel goed in kunnen meekrijgen. Het is natuurlijk niet normaal, hè, dat jullie wat bijleggen. Nou, we doen dat natuurlijk ook niet overal. En we hopen dan natuurlijk ook dat de hele markt gaat bewegen en steeds meer supermarkten op deze manier naar die duurzame toekomst toe werken. Want het kost ons natuurlijk geld. Maar we vinden dat we als supermarkten verantwoordelijkheid hebben. Daar betekent dan ook bij dat je soms dit soort keuzes maakt en daar ook echt in investeert. En vandaag komt er een nieuw product bij, de ui. Ja, inderdaad. Over uien gesproken. Dit is een uienhandel in Zeewolde van Andel Bio. Dit bedrijf levert de uien aan de supermarkt waar ik net geweest ben. Joost Jonk. Ja, wij zijn heel blij dat deze stap heeft gezet. Gang maar eruit, bio erin. Het is toch wel jammer dat het op die manier moet. Om de mensen een beetje aan de biologische uien te krijgen. Ja, nou jammer. Ik denk dat het gewoon een hele goede stap is. Dat het niet uit de mensen zelf komt. Ja, dat is ook mooi hoe de supermarkt dat op deze manier ook omzet. Om de consument daar niet meer voor te laten betalen. En dat zij het toch rond kunnen rekenen. U krijgt hetzelfde bedrag, hè? Wij krijgen hetzelfde bedrag. Wat is nou het verschil tussen een ui en een biologische ui? Nou, een biologische ui die is biologisch getild. Wat inhoudt dat wij geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest hebben toegepast op deze uien. Die ui van ons is keihard. En ook aan de ringen zie je dat die heel fijn gegroeid is, rustig gegroeid is. U heeft een mesje meegenomen, want u wil mij dat natuurlijk laten zien, hè? Dus waar we naar kijken als we hem opensnijden, dan zien we dat hij hele mooie fijne ringen heeft. U gaat niet huilen, hè, van al dat gesnij. Nee. U bent het gewend. Ja, ja, ja. Zouden meer supermarkten dat nou moeten doen? Biologische neerleggen? Ja, dat lijkt me heel verstandig als ze dat gaan doen. Want als je het aan de consument overlaat, dan schiet het niet op, hè? Nee, daarom zijn deze initiatieven die nu genomen worden echt heel mooi. Heeft u dan uien genoeg? Zijn die er dan? Ja, als andere supermarkten ook om willen. Wij zorgen ervoor dat die supermarkten beleverd kunnen worden. Veel van onze producten gaan ook weg voor de export. Ja, het zou gewoon mooi zijn als we wat van die export wat meer op de lokale markt kunnen beleveren. Dus van u mag het? Van ons mag het gebeuren, ja. Ja, wij zijn er klaar voor. Ja, meneer Wilde van Bionext. Deze supermarkt die we net hoorden, de Plus, legt dus wel zelf geld bij om het voor elkaar te krijgen. Is dat nodig of is dat tijdelijk nodig? Ja, een hele goede vraag. Ten eerste een groot compliment natuurlijk voor Plus dat ze dit doen en hun verantwoordelijkheid nemen. Dat zouden er meer in moeten doen en dat hopelijk gaat dat ook gebeuren. Ik denk dat het een tijdelijke oplossing is. Wat ik al aangaf, er komt een grote consumentencampagne om de consument wat meer uit te leggen over hoe waardevol biologisch is. En dat die prijsverschillen echt wel meevallen. En dan denk ik zeker dat je dan weer naar de normale prijs gaat. Ik bedoel, nogmaals, wij Nederlanders denken dat we ongeveer 25% van ons bestedelijk inkomen uitgeven aan eten. Het is maar ergens rond de 10%. Dus ik denk dat als we nogmaals die waardering hebben en de kennis hebben, dat mensen dat wel op den duur gaan betalen. Ja, maar krijgt u meer supermarkt hierin mee? Nou, wat we zien is dat naast de Plus ook andere supermarkten bezig zijn op een andere manier het biologisch volop in de schijnwerpers aan het zetten. De Albert Heijn, de Jumbo, de Lidl zijn allemaal partijen die op een eigen manier dat doen. Misschien gaan er een aantal ook productlijnen vervangen. Ik zeg maar wat, pompoenen, die zijn alleen maar biologisch. Rode kool, witte kool, die zijn alleen maar al biologisch. Dus ja. Rode bieten. Dus er gebeurt al heel wat en wat we niet eens doorhebben. Maar ik denk dat het wel een belangrijk onderdeel is van de strategie naar meer marktgroei voor biologisch. Dank u wel, Michael Wilde, directeur van Bionext, de ketenorganisatie voor biologische productie. Het is 6:55. Het is best lang geleden dat ik De Wolf heb gedraaid, een van mijn favoriete Nederlandse bands. Het is er weer eens tijd voor, samen met de Dawn Brothers, What Kind of Woman. What? Wolf en Don Brothers, What Kind of Woman. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Volgens CNN en de Wall Street Journal wil de Amerikaanse regering de Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst plaatsen. Al een aantal weken vallen Houthis koopvaardijschepen aan op de Rode Zee met raketten en drones. Organisaties die vluchtelingen bijstaan zijn blij dat er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de spreidingswet. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een hoopvolle doorbraak. De kinderrechtenorganisatie UNICEF noemt de wet een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn de afgelopen dag 25 vrachtwagens met voedsel, water en medische voorraden in Gaza aangekomen. Die reden de grens over bij de zuidelijke stad Rafah. Nog eens 100 wagens met humanitaire hulp kwamen de grens over tussen Israël en Gaza. En er wordt extreem weer verwacht in Duitsland, Frankrijk en Wallonië. Het gaat er flink sneeuwen. Daarom zijn in delen van Duitsland scholen dicht. Het weer bij ons. Hier valt vooral in het zuiden van Limburg sneeuw. Daar wordt 10 centimeter verwacht. In de rest van het land blijft het overwegend droog. Bij een temperatuur rond het vriespunt. Ja, nou ja, met pensioen gaan, dat klinkt misschien heel leuk. Lekker doen waar je zin in hebt en zo. Maar ik merkte dus dat mijn oud-collega daar best wel wat moeite mee had. Zijn werk was ook, zeg maar, zo'n sociale kring. We hadden het ook altijd heel erg leuk met z'n allen. Ik bel hem nu wel wat vaker. En als we op een vrijdag naar het werk wat gaan drinken, dan gaat hij gewoon gezellig met ons mee. Herken jij ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Gamen kan tot gehoorschade leiden. Dat blijkt uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMJ Public Health. Bij de studie waren meer dan 50.000 gamers betrokken uit de hele wereld. En in veel gevallen kwam het geluidsniveau van hun games in de buurt van of zelfs boven de grens die als veilig geldt. Mark van der Schroef, voorzitter van de Vereniging van KNO-artsen. Goedemorgen. Goedemorgen. En voor de duidelijkheid, u bent niet betrokken bij het onderzoek, maar u weet wel wat het allemaal heeft opgeleverd. Hoe leiden games tot gehoorschade? Games kunnen tot gehoorschade leiden, denken we, omdat er tijdens het gamen hele harde geluiden voorkomen. Ik denk om het amusement te verhogen. Maar we weten dat harde geluiden, en zeker in combinatie met de duur waarin dat tot zich wordt genomen, kan leiden tot gehoorschade. Dus juist dat het af en toe klinkt, dat is schadelijk? Of gaat het meer om het niveau? Geluid is schadelijk als het product van de duur van het luisteren en de intensiteit, dus de luidheid, als dat groot is. Dus je kan best kort naar een hard geluid luisteren, dat is niet erg. Of wat langer naar een minder hard geluid. Maar het gaat om die combinatie van beide. Dus harde geluiden over een langere periode is schadelijk. Ja, dus het gaat in de eerste plaats om dat geluid van de game zelf. Dan komt er ook nog eens bij dat ze online praten, soms schreeuwen met andere gamers. NOS-collega en fanatiek gamer Anne Kersten die laat het even horen. Wat speel je? Ik wilde net een potje League of Legends starten. Hoe? League of Legends. Gewelddadig spel? Het valt wel mee. Ik moet wel mijn tegenstanders kapot maken, maar het is... Hallo? Ben je er al? Thomas? Hallo? Ben je klaar volledig ingemaakt te worden? Ja, is goed. Mijn collega Anne is een echt fanatieke gamer. Ik ga ook even vragen of Wout meedoet. Goed gamehol dit. Ja, ik was eigenlijk de bijkeuken van het huis. 1, 2, 3, 4, 5 schermen, 2 grote stoelen. Er hebben ook nog een switch in de woonkamer staan. Koptelefoon, headset. Dat is standaard accessoire. Niet alleen om de geluiden van de games te horen, maar vooral ook om te communiceren, te kletsen met andere gamers met wie je dan online speelt. Ik speel dit spelletje eigenlijk bijna nooit alleen. Wie is nou Psycho Raider? Dat is Wout. Een liftknopje? Dat ben ik. Maar dat was meer omdat ik geen goede naam kon bedenken. En toen keek ik om me heen en toen zag ik een lift. Toen dacht ik, liftknopje, dat is vast nog vrij. Welcome to Summoner's Rift. Hoe belangrijk is het geluid voor de beleving van een game? In principe vind ik het geluid behoorlijk belangrijk. Je hebt natuurlijk bepaalde skillshots of aanvallen, zeg maar, die bepaalde poppetjes doen. En als je het geluid hoort, kun je daar beter op anticiperen, zeg maar. Zit je dan ook lekkerder in het verhaal? Ja, dat in principe wel. Net misschien als je een beetje als je een film kijkt of zo, dat als het te zacht staat, dan kom je er misschien niet lekker in. Hoe hard staat hij bij jou? In principe redelijk hard. Hey. Oh, die was mooi. Vaak heb ik gewoon hard staan, maar ik heb vaak gewoon een koptelefoon op. Dus het is ook wel, ik hoor niet zoveel erbuiten. Dus dan kan hij hard genoeg om niet pijn te doen in mijn oren, maar ik wil ook niks anders horen. Ja, juist op je koptelefoon als je hem hard zet, kan het gehoorbeschadiging veroorzaken. Ja, dat klopt wel, ja. Maar ja, ik denk dat mensen om me heen blijer zijn met het feit dat ik enigszins mijn gehoor beschadig dan dat... Dat zijn de herrie moet horen. Ja. Dit was het. Ben je elf? Dit was zo niet eerlijk. Ja, Anne Kersten is dus ook wel bekend als liftknopje. Verslaggever Matthijs van de Wiel, die keek en luisterde mee. Mark van der Schroef van de KNO-vereniging. De onderzoekers van die studie die zeggen... je moet je groter of meer bewustzijn van gehoorschade. Zijn jongeren onvoldoende op de hoogte van het gevaar hiervan? Ik denk dat jongeren op allerlei manieren wel bewust zijn van de relatie tussen de harde geluiden en gehoor. Daar is de afgelopen jaren ook behoorlijk wat aandacht voor. En wat ons betreft maakt de bron van een geluid dan ook niet zoveel uit. Of dat nou game is of luisteren via een telefoon naar muziek bijvoorbeeld of in het uitgaand circuit. Dus ik denk dat de boodschap op zich wel geland is. Maar het is goed om daar altijd weer aandacht voor te hebben. En ik denk ook zeker dat bij gamen hele hoge geluidsniveaus voorkomen. Dus dat echt een bron van zorg kan zijn. Ja, want u heeft wel dit soort patiënten. Ja, en het moeilijke is dat schade die nu wordt opgelopen, bijvoorbeeld bij jongeren, vaak pas veel later tot uiting komen. Tot bij vroegtijdig gehoorverliezen of oorsuizen. Het hoeft niet altijd een heel directe effect te zijn. Maar in antwoord op uw vraag, ja, zeker. We zien ook mensen die al op jongere leeftijd tekenen hebben van lawaaischade. Ja, zeker. Hoe weet je of dat geluid te hard staat? Dat is denk ik lastig. Dat hoef je niet heel erg door te hebben. Het is heel evident als je na het luisteren naar harde muziek, of dat nou tijdens het game is of iets anders, als je daarna een pijnlijk of een zuizend geluid hoort, dan weet je dat er schade is. Maar het is vaak ook veel subtieler waarin je het niet echt doorhebt. En zoals ik zeg, pas veel later klachten ervan krijgt. Ja. Maar wat kun je doen om het wel veilig te doen? Nou, we kennen bijvoorbeeld allemaal op onze mobiele telefoon dat je een maximaal geluidsniveau zou kunnen instellen, waarbij je gewaarschuwd wordt als je daar overheen gaat, of dat de telefoon dat niveau überhaupt niet bereikt. Het is mij niet bekend dat dat ook in games kan, maar dat zou je kunnen inbouwen bijvoorbeeld, waarin wel het amusement voorop staat en het geluid een belangrijk onderdeel is van de game, maar dat er een bescherming in ingebouwd is, dat je niet langdurig harde geluiden kan horen. Zoiets kan ik me voor me zien, ja. Dank u wel, Mark van der Schroef, voorzitter van de KNO-vereniging. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hoe moet het verder met de zorg in Zuidoost-Limburg? Dat vraagt het Zuiderland Ziekenhuis zich af. Het plan om een spoedeisende zorg in Heerlen te sluiten stuit op heel veel verzet. En daarom organiseren het ziekenhuis en de verzekeraars nu bijeenkomsten met bewoners om samen een plan te maken hoe het dan wel moet. Verslaggever Josephine Trehi was bij een van die bijeenkomsten. Hallo. De bewonersavond wordt georganiseerd in een buurtcentrum. We gaan nu, jullie mogen allemaal... Mensen konden zich opgeven. Meer dan 100 mensen zijn er ook vanavond. Er staan 12 tafels in de zaal. Ja, goed zo. Eén tafelleider die vragen stelt, aantekeningen maakt. Wat is de acute zorg? Wat is er belangrijk? Welke problemen? Per tafel wordt er over een bepaald thema gesproken. En welke mogelijkheden. Spoedeisende hulp wordt bijvoorbeeld besproken hier aan tafel 1. Acute zorg namens levensbedreigende zorg, hartaanval. CVA. Dat is ook een belangrijk onderwerp, want dat was min of meer de aanleiding tot deze bijeenkomsten. Dit is nou de tweede avond dat we mee mogen discussiëren, mee mogen denken over de toekomst van ziekenhuiszorg in het Zuid-Limburgse. Ja, want afgelopen zomer was er even een beetje paniek hier in de regio, of niet? Ja, het was echt wel paniek. De voorzitter van Zuiderland die had gezegd, we gaan de locatie Heerlen sluiten. En ik ben zelf ook actief geweest door met een grote demonstratie met veel anderen te laten zien dat we dat niet fijn vinden. Heeft ook wel geholpen. Ja, ja, ze zijn het nou anders in ieder geval aan doen door allerlei doelgroepen te betrekken waar wij ook een stuk van zijn. En het is ook niet zeker of het inderdaad de spoedeisende en hulp ook echt dicht gaat nu. Nee, we zijn toevallig de tafel waar ik nu aan zit zijn we nadrukkelijk over de spoedeisende en hulp en de acute zorg en discussiëren. En ja, wij geven gewoon aan van je moet in ieder geval bij de mensen de onrust daarbij wegnemen. En iedereen heeft recht op de zorg die ze op dat moment acuut nodig hebben. Die in de auto zit en die het hartinfarct heeft, maar ook de andere weggebruikers door de... Er nog een paar nodig? Door de onrust die er ontstaat. Ja, precies. Dat er ongelukken, nog meer ongelukken kunnen gebeuren. Gebeurt dit al? Hebben jullie deze ervaring gehoord? Nee, want op dit moment kunnen ze nog altijd in Heerlen terecht. Hè? Dus, iedereen krijgt de kans om te vertellen waar ze ongerust over zijn of wat een oplossing zou kunnen zijn. Ik ben hier omdat de kwestie van het ziekenhuis Heerlen ontmantelen, anders inrichten, dat een heet hangijzer was. Schrok je daarvan? Nee, ik schrik niet zo heel gauw. Want ja, je moet wel denken van het moet ook allemaal betaalbaar zijn. En het is natuurlijk, iedere verandering wekt weerstand op. Het ziekenhuis in Heerlen is natuurlijk al sinds jaar en dag een begrip. Ik snap het ook wel, ook wat we hier aan tafel hebben. Ja, absoluut, absoluut. Dus, maar je moet ergens van twee uitersten moet je ergens in het midden komen. En we kunnen nu mee praten of het ook uiteindelijk gaat gebeuren zoals iedereen dat wenst. Ja, dat is natuurlijk lastig, maar je wordt wel gehoord. Ja. Daar gebeurt in Nederland altijd heel innovatiefs. Dus in de Achterhoek is een heel mooi project over innovatieve... Oud-politica Lea Bouwmeester is ingehuurd om de bijeenkomsten te organiseren en de dialoog te leiden. Wat hier is gezegd, we gaan samen een plan maken wat een antwoord is op dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft. En zeker als het over spoedeisende zorg gaat. Maar hoe ziet dat plan er dan uit? Daarover gaan we in 5 stappen, in 5 dialogen met professionals, maar hier dus ook met burgers in gesprek. En daar wordt een plan op gemaakt. En een beetje flauw, maar is het toch niet een beetje van we luisteren naar de mensen op dit soort avonden, uiteindelijk nemen we toch wel de beslissing? Nee, daar wil ik wel wat over zeggen. Wat we in het verleden wel hebben gezien is, er lag eigenlijk al een plan en mensen mogen wel wat zeggen, maar ja, we doen er niks mee. En hier hebben we het omgedraaid, we gaan samen het plan maken. Er ligt geen plan, burgers met hun ideeën en wensen zijn onderdeel van het plan. En dat is heel uniek, dat proces leid ik en ik heb er alle vertrouwen in dat voor het eerst in Nederland burgers onderdeel zijn van de oplossing waar ze ook tevreden over zijn. En in april wordt dan duidelijk wat de definitieve plannen zijn van het Zuiderland Ziekenhuis. Het aantal aanvallen op kerken, winkels en huizen van christenen over de hele wereld is het afgelopen jaar gestegen van 2000 naar bijna 15.000. Dat constateert de stichting Open Doors, die ieder jaar een ranglijst maakt over christenvervolging wereldwijd. Maarten Dees is van die stichting Open Doors. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het zo toeneemt? Ik denk dat dat samenhangt met het beleid wat met name de Chinese en Indiase overheid voert. Namelijk door middel van surveillance technologieën de bevolking heel erg in de gaten houden. En vooral de mensen die afwijken van zeg maar de doctrine. In China is het heel helder dat christenen getarget worden. Kerkgebouwen worden gesloten, kruisen worden van kerken afgehaald. Er worden borden bij de kerken geplaatst dat het niet toegankelijk zijn voor mensen jonger dan 18 jaar. Heel duidelijk dat de Chinese overheid probeert alle sporen van christelijk geloof te elimineren uit de samenleving. En waarom doet China dat? Ja, ik denk dat er toch enige bedreiging in zit. Christenen zeggen dat ze God meer gehoorzamen dan mensen. En van die autoritaire regimes die eisen natuurlijk dat, dat al hun macht wordt bevestigd en geconsolideerd. Dus dat is intrinsiek bedreigend voor hen. Dus in China, die staat in de top van het lijstje. India noemde u al. Zijn er nog meer landen? Ja, we zien ook dit soort dingen gebeuren in Afrika. Steeds meer Afrikaanse landen waar ook van die machthebbers zitten die hun macht willen consolideren en zelfs gebruik maken van die technologie die uit China komt. Dus door middel van camera's en het monitoren van het internetverkeer. Mensen in de gaten houden en alles wat dan niet past in dit straatje om dat uit de weg te ruimen. Ja, want u constateert ook dat het geweld zich ook steeds meer verschuift nog naar Afrikaanse landen. Ja. Komt dat dan mede daardoor of heeft dat ook nog andere oorzaken? Ja, het komt daardoor, maar het komt ook door het feit dat nadat ISIS in het Midden-Oosten wat tot staan is gebracht, zien we dat gedachtegoed helemaal niet weg is. En dat komt in Afrika, vooral in net ten zuiden van de Sahara, steeds meer aan het licht. Er zijn allerlei groeperingen, terroristische groeperingen, die zeg maar met hetzelfde gedachtegoed tekeer gaan. We weten allemaal nog dat op het strand van Libië toen mensen werden vermoord, het was schokkend voor iedereen, voor de hele wereld. Maar vandaag de dag gebeurt dat elke dag in Afrika, dat op een heel brede wijze mensen worden uitgemoord. Dus precies dezelfde patronen zien we nu in Afrika. Ja, Nigeria springt daar uit, hè? Want meer dan 80% van de moorden op christenen is daar gepleegd, blijkbaar. Ja. Waarom daar? Nou, Nigeria is een complex land, hoor. Er zijn de helft moslims, de helft christenen. En de moslims zijn heel erg bezig om hun macht te verbreden. Christenen worden steeds meer weggeduwd. En een overheid is passief. Dus de vorige president heeft echt toegelaten dat er allerlei radicale groeperingen hun gang konden gaan. In de noordelijke staten is de sharia van kracht, waar gewoon helemaal geen andere geloven, minderheden helemaal geen kans hebben. Dus Nigeria is heel guur voor andersdenkenden. En ja. Er is vrijheid voor radicale groepen. Zijn er ook lichtpuntjes in de wereld? Ja, er zijn wel een paar lichtpuntjes. Je moet ze wel met een vergrootglas zoeken. Maar Mali vind ik dus een lichtpuntje waar via een referendum een nieuwe grondwet is vastgesteld. En waar de militaire regering heeft gezegd van we gaan op weg naar democratische verkiezingen. Nou, en in die nieuwe grondwet worden ook rechten van minderheden gerespecteerd. Nou, dat is een hoopvol teken. En in een staat, grote staat in Afrika, Karnataka, daar heeft de congrespartij de macht van de BJP overgenomen. En daar worden ook meer vrijheden voor minderheden gegarandeerd. Dus in India. Ziet er goed uit. Ja. Dank u wel. Maarten Dees, directeur van de Stichting Open Doors. Een kwart van de huiseigenaren en huurders stelt noodzakelijk onderhoud aan het huis uit, meldde het AD. Het zijn ook wel heel veel uis, inderdaad. Het AD las in het woonbericht van ING dat veel bewoners vanwege geldgebrek noodzakelijk onderhoud uitstellen. Ook tijdgebrek en een tekort aan vakmensen spelen mee. ING waarschuwt dat gebrekkig onderhoud kan leiden tot waardevermindering. Je moet het niet te lang hebben dat je huis gaat verloederen terwijl de rest van de straat er mooi bij staat, zegt de manager wonen van de bank. Ondanks beloftes van het ministerie van Onderwijs krijgen leerlingen van het praktijkonderwijs volgens Omroep NH dit jaar geen OV-kaart. Scholen en leerlingen zijn daar erg teleurgesteld over. Bijvoorbeeld directeur Wanda Munneke van praktijkschool West-Friesland Hoorn. Onze leerlingen leren in de praktijk, lopen heel veel stage. En dat kost natuurlijk geld om op je stageplek te komen. Soms gaan ze niet naar een bepaalde stageplek toe omdat het te ver reis is, te veel geld kost. Want wij krijgen dat niet bekostigd. Wij krijgen geen geld van de gemeente of krijgen geen geld vanuit Den Haag. Maar ik vind het eigenlijk voor onze kansengelijkheid, waar we het zoveel over hebben tegenwoordig, vind ik het heel onterecht dat onze leerlingen van het praktijkonderwijs dit niet krijgen. Het Openbaar Ministerie wil volgens RTV Oost meer mensen vervolgen voor de rellen rond de Sinterklaasintocht in Staphorst in november 2022. Tientallen mensen blokkeerden de toegang tot Staphorst en belaagden kick-out Zwarte Piet-activisten om te voorkomen dat die bij de intocht konden demonstreren. Tegen 3 mensen werd gisteren een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist. Maar het OM zegt dat er telefoons zijn afgeluisterd in de hoop meer verdachten voor de rechter te kunnen brengen. Dat is vooralsnog niet gelukt. En de argeloze voorbijganger in Amsterdam zou zomaar kunnen denken dat je daar een helm op moet op de elektrische fiets. In de stad hangen posters met de boodschap dat er sinds 1 januari een helmplicht is voor elektrische fietsers. Het logo lijkt precies op dat van de gemeente, maar die heeft er niks mee te maken. Een kunstenaarscollectief heeft de posters gemaakt en wil zo aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Amsterdammers reageren bij de lokale zender AT5 wisselend op deze posteractie. Ik vind het heel goed gedaan. Ik zou het zelf ook doen, denk ik. Je mag van allerlei kunst maken, maar niet dat het lijkt alsof het een echte regel is. Iedereen denkt dat het echt is. Het komt van de gemeente, maar dat is niet zo. Wist u al van deze regel? Nee, dat wist ik helemaal niet. Ik denk ook niet dat het geen officiële regel is. Nee, ik denk dat het een fake poster is. U bent scherp. Ik denk dat het een grapje is, ja. Ja, grapje is het dan ook weer niet. Hè? Die kunstenaars willen toch een soort van aandacht vragen voor het onderwerp. Maar ja, de gemeente wil natuurlijk liever niet dat het lijkt alsof zij erachter zitten. Dus Amsterdam gaat de posters weghalen. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get. Dionne Warwick met I'll Never Fall in Love Again. Het is 7:07. In de binnentuin van het nog te openen Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam wordt straks het Nationaal Dankteken onthuld. Dat monument komt daar te staan ter ere van verzetshelden en onderduikverleners in de Tweede Wereldoorlog. Hans Weijl is van het bestuur van de Stichting Nationaal Dankteken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt dit monument bijzonder? Het is voor het eerst dat op vrijwillige basis Joden hun toenmalige, we zijn 80 jaar later, redders danken. Er zijn verzetsmensen geweest, onderdakverleners, die wildvreemde Joden onderdak hebben geboden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En daar is nooit een blijk van dank, vrijwillig althans, geweest. Er is wel een monument geweest in de Weesperstraat. Dat is afgedwongen na de Tweede Wereldoorlog. De Joden moesten erg dankbaar zijn aan Nederland. Maar de Joden waren er natuurlijk niet zo. Want 75% van de Joden is vermoord in die oorlog. Maar het moest van de Nederlandse regering. Dat monument, we noemen het wel het monument der schaamte, stond in de wezen van staat. Is inmiddels vervangen door het namenmonument dat iedereen wel kent, waar de namen van 102.000 Nederlandse Joden op staan. En nu is voor het eerst initiatief van twee toenmalige Joodse kinderen die zijn verstopt, dit monument er gekomen. En dat wordt vandaag getoond in de pers. Dus vlak na de Tweede Wereldoorlog en nog best lang daarna lag het heel gevoelig. Nu dan toch? Waarom nu wel? Nee, het lag niet gevoelig. Er is eigenlijk nooit een initiatief gekomen. Ja, als u bedoelt, maar er lag gevoelig. Nou ja, dat het wordt niet voor niks het monument ter schaamte genoemd. Ja. Dat oude monument, omdat na de oorlog, toen er bijna niemand meer terugkwam uit de kampen, en die paar die uit de kampen terugkwamen, moesten nog even achterstallige belasting afrekenen. U zult begrijpen dat de Joden niet zo blij waren. Nee, dus de hele situatie maakte dat de Joodse gemeenschap helemaal nog niet daar plaats voor had in het hoofd, als het ware, om die dankbaarheid te tonen. Nee. Als je hele familie is uitgegroeid en je bent de enige overlevende, zoals een van de twee initiatiefnemers was, twee broertjes van 10 en 13 vermoord, ouders vermoord, grootouders vermoord, ja, dan denk je niet aan, laten we, en ook volwassenen die terugkwamen, die paar, dan denk je niet aan, laten we Nederland eens fijn gaan bedanken. En dat moest toen wel van de regering en dat is toen neergezet. Ik weet niet eens wie het betaald heeft. Mogelijk de Nederlandse regering zelf. Of het is nog uit de zakken van Joden geklopt, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was niet vrijwillig. Nee. Nu dus duidelijk wel. De maker van het monument is de kunstenaar Gabriel Lester. Hoe ziet het eruit? Ja. Het is heel mooi. Tenminste, dat vind ik. Ik ben natuurlijk niet echt objectief. Het is een ladder die los staat. Hij staat schuin in de lucht, moet u zich voorstellen, van staal. En daarboven een luik, een open luik. En dat luik symboliseert die ladder, de weg uit de onderduik naar de vrijheid. Door dat luik zie je het licht, ben je weer vrij. Het monument staat dus in de binnentuin van het Nationaal Holocaust Museum. Dat wordt half maart geopend, hè? Is dat dus een heel bewuste plek? Ja, het is een heel bewuste plek. Eigenlijk wel, was een aantal mensen van ons was voor om het ergens midden in Nederland te zetten. Want onderduikers verleenden Joden onderdak door heel Nederland. En niet weer in Amsterdam, zoals iemand zegt. De andere kant is er in Amsterdam dat Nationaal Holocaust Museum. Uiteindelijk hebben we samen met de directie van het Joods Museum, in het Joods Cultureel Kwartier heet dat, waar is ook het Joods Museum, daar is ook de Hollandse Schouwburg, waar vandaan de Joden naar de concentratiekampen werden verstuurd via Westerbork, is samen met die directie besloten om het toch in het Nationaal Holocaust Museum te zetten. Het had natuurlijk alles te maken met het redden van mensen voor de Holocaust. Het is eigenlijk, het klinkt een beetje gek, een positief, een lichtpuntje uit die oorlog. Want er zijn mensen gered. Het waren niet veel, maar ze waren er wel. Ja, juist die mensen die wel gehandeld hebben. Ja, juist die paar Nederlanders die in het verzet zijn gegaan en hun leven waagden, laten we dat vooral niet vergeten. Die wilden deze Joden, het zijn inmiddels 80ers, nog danken. En dat is eigenlijk een lichtpunt, positief. Want er zijn mensen die wel hun nek uitstaken, zoals u zegt. Later vanochtend dus de onthulling van dat monument dankteken. Hans Weijl van het bestuur van de stichting dat dit mogelijk maakte. Ik wens u een mooie ochtend. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Gaapt u vaak? Bent u moe of geïrriteerd? 1 op de 6 snurkers heeft slaapapneu. Doe de online zelftest bij Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Wil je op vakantie? Of op reis. Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een meerderheid van de Eerste Kamer is voor de spreidingswet. En Frankrijk levert wapens aan Oekraïne. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wafmoed. Frankrijk gaat tientallen lange afstandsraketten en honderden bommen leveren aan Oekraïne, heeft president Macron aangekondigd op een persconferentie. Volgens Macron zou een Russische overwinning de internationale rechtsorde ondermijnen. We kunnen Rusland niet laten winnen en we moeten dat niet laten gebeuren, zei de Franse president. Macron wil de komende maand zelf naar Oekraïne gaan. Organisaties die vluchtelingen bijstaan zijn blij dat er in de Eerste Kamer een meerderheid is voor de spreidingswet. Met de wet kunnen gemeenten worden gedwongen om asielzoekers op te vangen als dat nodig is. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt van een hoopvolle doorbraak. En kinderrechtenorganisatie UNICEF noemt de wet een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen. Ook gemeenten, provincies en veiligheidsregio's hebben positief gereageerd. De Senaat stemt volgende week over de spreidingswet. In Gaza zijn gisteren 25 vrachtwagens met hulpgoederen afgeleverd bij de Palestijnse Rode Halve Maan, zegt de hulporganisatie. De wagens met voedsel, water en medische voorraden reden de grens over bij de zuidelijke stad Rafah. Rond de 100 wagens met humanitaire hulp kwamen via een andere grensovergang de Gazastrook binnen. Die grenspost ligt bij de grens tussen Israël en Gaza. Iran heeft een soenitische militie in Pakistan gebombardeerd, schrijven Iraanse staatsmedia. Daarbij werden drones en raketten ingezet. Pakistan is boos en waarschuwt dat de actie ernstige gevolgen kan hebben. Volgens Pakistan zijn er 2 kinderen omgekomen. Het is ongekend dat Iran een kernmacht aanvalt, aldus persbureau Reuters. Gamers hebben het geluid vaak zo hard staan dat dat kan leiden tot gehoorschade, blijkt uit een nieuwe studie. Meer dan 50.000 gamers uit Europa, de VS, Azië en Australië deden aan de studie mee. In veel gevallen kwam het geluidsniveau dicht bij de grens die geldt als veilig of daarboven. De oorzaak kan zijn dat veel gamers koptelefoons dragen, maar ook als ze bij elkaar zitten kan het geluidsniveau te hoog zijn. De onderzoekers pleiten voor een groter bewustzijn van de mogelijke gevaren van videogames. Jesper de Jong is uitgeschakeld op de Australian Open. Bij zijn Grand Slam debuut wist de Nederlandse tennisser de tweede ronde te behalen. Daarin werd hij verslagen door Jannik Sinner. De Italiaan noemde de Jong na afloop een heel goede speler. Sinner zei te verwachten dat hij hem vaker zal terugzien op Grand Slams. Door zijn succesvolle debuut is de Jong nu de nummer 138 van de wereld. Van de Nederlandse mannen is alleen Tellen Griekspoor nog over in het enkelspel in Melbourne. Het weer vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. In de loop van de ochtend kan het in het zuidoosten van Brabant en in Limburg een tijdje gaan sneeuwen. Vooral in Zuid-Limburg kan daarbij veel sneeuw vallen. In het noorden is alleen een winterse bui vanaf zee mogelijk. En de temperatuur blijft vandaag rond het vriespunt. Dus verkeersinformatie, Robert Vriezen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Nou, het kan in het hele land plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Verder stelt de ochtendspits nog niet zo heel veel voor. Her en der 3-4 minuten vertraging. Veruit de meeste vertraging vanochtend op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Want er is een ongeluk gebeurd bij de Leimuiderbrug. 5 kilometer file daar met een uur op onthoud. Ster. Reizen maak je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Tijd met uw kleinkinderen is kostbaar. Bij Meerdervoort begrijpen we dat. U investeert met de garantie van het vastgoed als onderpand en ontvangt rente als een vaste maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het was lange tijd onzeker, maar de omstreden spreidingswet komt er. Dat is mogelijk geworden doordat de VVD in de Eerste Kamer gisteren het licht voor de wet op groen zetten. Eerste Kamerlid Kaljau van de VVD verklaarde het als volgt. Vluchtelingen zullen blijven komen en die zullen we moeten blijven opvangen. We zullen de opgave waarvoor staan eerlijker moeten verdelen. Wat Flevoland kan, zou heel Nederland moeten kunnen. De wet is niet moeders mooiste en lost ook niet alle problemen op. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters en de commissarissen van de Koning, Ter Apel, het COA en de IND niet in de steek laten. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week voor de spreidingswet stemmen. Zij Eerste Kamerlid Kaljau van de VVD. Politiek verslaggever Wilco Boom, daarmee verrasten ze toch wel de een of de ander. Ja, dat mag je inderdaad wel zo zeggen, want de VVD in de Tweede Kamer had zich tegen die wet gekeerd, had ook tegen die wet gestemd. Argument was dat eerst het aantal asielzoekers fors omlaag wordt voordat gemeenten verplicht zouden moeten worden om asielzoekers op te vangen, want dat is het doel van deze spreidingswet. Kort voor de kerstvakantie heeft de VVD in de Tweede Kamer ook nog geprobeerd om de behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer te voorkomen. Dat deden ze toen samen met PVV, NSC en de BBB, de partijen waarmee ze onderhandelen over een nieuw kabinet. Nou, ook dat is mislukt om de Eerste Kamer te passeren. Die behandelde de wet maandag en gisteren juist wel. En uiteindelijk stemde dus die Eerste Kamerfractie van de VVD ermee in. En daardoor was er opeens een ruime meerderheid. Want ook de demissionaire regeringspartijen D66, CDA en ChristenUnie zijn voor. En dat geldt ook voor de linkse oppositie. Maar daarmee verrasten ze dus ook hun eigen partijleider, Jessel Gus. En dus ook die Tweede Kamerfractie. Waarom hebben ze het gedaan? Nou, een belangrijke overweging, zei Kaljau, is dat ze erop vertrouwen dat een nieuw kabinet echt gaat zorgen voor de komst van minder asielzoekers, omdat er nu een echte rechtse meerderheid in de Tweede Kamer is. En een andere reden is dat de opvang nu op een beperkt aantal gemeenten neerkomt. Bijna de helft van de gemeenten weigert asielzoekers op te vangen. Ja, en de instroom is er nog wel even. En de Eerste Kamerfractie van de VVD wil toch dat het eerlijk wordt verdeeld over de gemeenten. Dat laatste was ook steeds het argument van VVD-staatssecretaris Van den Burg, die belast is met het asielbeleid, die echt zijn stinkende best heeft gedaan om die wetten doorheen te krijgen. En zijn inhoudelijke argumenten hebben de doorslag gegeven, zei fractievoorzitter Schippers van de VVD Eerste Kamerfractie gisteravond. Nee, wij hebben ons laten overtuigen door zijn inhoudelijke argumenten. En niet door die van uw partijleider? Nou, onze partijleider heeft hier helemaal niks mee te maken. Wij hebben een wet. Uw partijleider zei, behandelen maar niet die wet. Klopt, maar wij hebben ook voor controversieel verklaring gestemd in de Eerste Kamer. Dat betekent dat wij in de Eerste Kamer hebben gezegd, laten we de wet niet behandelen. Laten we dat doen als er een nieuw kabinet is. Dat heeft het niet gehaald. Dus dan ga je een wet behandelen. En dan moet je een wet ook beoordelen voor wat voor ligt. Ja, de argumenten van Van den Burg gaven dus de doorslag. De opvattingen van Jezogus deden er eigenlijk niet toe, zegt Schippers. Ja, en daarmee zegt ze toch ook iets over de positie van Jezogus. Die is als opvolger van Mark Rutte wel de nieuwe partijleider, maar de invloed die hij had, heeft zij nog niet. Ze is nog niet de baas. Ze heeft natuurlijk ook de verkiezingen al verloren in november, de Tweede Kamerverkiezingen. Haar onderhandelingspositie in de kabinetsformatie is nu verzwakt, want ze staat met lege handen aan de formatietafel, waar de drie andere partijen juist tegen die wet zijn. En kennelijk voelde Jezogus die bui gistermiddag al aankomen, want toen zei ze opeens dat de Eerste Kamerfractie natuurlijk vrij was om te doen wat hij wilde. Ze moeten het gewoon behandelen zoals ze het doen. Absoluut geen dictaat vanuit mij of welke VVD'er dan ook om te zeggen hoe dat daar moet. Elke Kamer, elk orgaan heeft eigen verantwoordelijkheid en zo wordt het ook. Ja, maar wat je al zei, ze moet wel naar die formatietafel gewoon. Hoe reageren de drie andere partners? Nou, Wilders van de PVV die twitterde gisteravond al heel snel mijn hemel. Zeer verbaasd dus. Later op de avond liet hij ook nog aan de NOS weten dat hij echt geschokt is door de beslissing van de Eerste Kamerfractie van de VVD. En ook Omtzigt van NSC en Van der Plas van de BBB waren zeer verrast. Ja, dit is wat er gebeurt. Als je twee kamers hebt, dan gebeurt het wel eens dat de Eerste Kamer of de Eerste Kamerfractie een andere afweging maakt dan de Tweede Kamer. Ja, ik was heel erg verrast. Ja, zeker. Gezien wat de VVD de afgelopen maanden heeft beleid, is dit een hele grote verrassing. Gaat dit nog invloed hebben op de gesprekken aan de formatietafel? Ik ga geen uitspraken doen op welk gesprek dan ook aan de formatietafel. Nou, de formatiegesprekken gaan zeker verder. Natuurlijk. Ik weet niet hoeveel problemen op te lossen in Nederland. Dus ik zit morgen gewoon aan tafel, hoor. Wat anderen doen, weet ik niet, maar ik zit er. Ja, en ze gaan dus vandaag weer verder met onderhandelen onder leiding van informateur Plasterk. Maar de overwinning van staatssecretaris Van den Burg en de nederlaag van Jezogus, want zo mogen we dat wel noemen, die zijn onvermijdelijk toch een kink in de kabel. Uitgerekend op dit onderwerp, onderdeel van het asielbeleid, gaat er nu iets mis voor deze partijen. En dat komt door de VVD. Jezogus heeft dus echt wat uit te leggen. En mocht de poging om een kabinet te formeren met deze vier partijen mislukken, dan zou dat tegen die tijd best eens iets te maken kunnen hebben gehad met wat er gisteren in de Eerste Kamer is gebeurd. Ja. Of kunnen ze ook nog gaan afspreken dat ze die hele spreidingswet gewoon niet gaan uitvoeren? Nou, dat is wel mogelijk, maar daar zitten we echt wel wat haken en ogen aan. Hij is nu aangenomen en volgende week moet er dan nog gestemd worden. Maar het is gewoon de bedoeling dat hij op 1 februari in werking treedt. En staatssecretaris Van den Burg die zit gewoon met de uitvoering van het asielbeleid. Hij is verantwoordelijk voor de opvang van die asielzoekers. Hij heeft nu zijn wet binnen, dus hij zal echt doorgaan met het uitvoeren van die wet, zolang een nieuw kabinet er in elk geval nog niet is. Nee, en die hebben we niet op 1 februari. Dat kunnen we rustig stellen. Nee, dat is zeker. Wilco, dank je wel. Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw partij, de VVD, zorgt dus gisteravond voor die meerderheid in de Senaat. De spreidingswet komt er. U bent er in het voortraject heel erg mee bezig geweest, hè? Blij? Ja, ik ben heel veel opgelucht dat de Eerste Kamerfractie, maar ook de hele Eerste Kamer straks een verstandig besluit lijkt te gaan nemen. Maar zien we hier dus een verschil in opvatting tussen VVD-bestuurders en VVD-kiezers en daarmee ook een deel van de partij? Nou, ik ben volgens mij niet in uw uitzending om allerlei VVD-duidingen te doen. Nou ja, maar dat is natuurlijk wel wat opvalt. Ik ben burgemeester van de stad Dordrecht en ik ben voorzitter van het Veiligheidsberaad. En in die hoedanigheid sta ik u ook te woord. Kijk, het Veiligheidsberaad heeft de afgelopen jaren een rol gespeeld in de opvang van vluchtelingen als het gaat om crisisnoodopvang. En crisisnoodopvang is iets wat je niet wilt. Dat geeft eigenlijk aan dat de reguliere opvang in Nederland niet goed geregeld is en dat er dus noodmaatregelen nodig zijn. Nou, dat hebben we misschien één keer gezien in 2015 bij de Syrië-opvang. En dan zou je nog kunnen zeggen, daar leren we van. Dat lijkt niet te zijn gebeurd. En nu, sinds gisteravond, lijkt daar een kentering in te komen. En daar ben ik heel blij mee. Het is hartstikke belangrijk dat we een goede basis leggen in Nederland voor wat betreft opvang. Hoe hoog of hoe laag de instroom ook is. Het is gewoon verstandig om de mensen die in Nederland in afwachting zijn van hun procedure een goede plek te geven en dat ook eerlijk te spreiden over het land. De gemeenten die hun aandeel of zelfs meer dan hun aandeel nu leveren, die zijn ongetwijfeld heel blij mee. Maar gemeenten die juist tot nu toe niet leveren, hoe ligt het daar? Ja, er zullen ongetwijfeld gemeenten wat minder blij zijn. Er zullen ook gemeenten denken, nou, fijn dat die wet er is, want dan heb ik ook een wat steviger verhaal in mijn eigen raadzaal of richting inwoners. En uiteindelijk, hoe je er ook politiek tegenaan kijkt, het probleem is er. Hè, de uitdaging is er. Die mensen zijn er. En die zul je dus ook op een goede manier moeten opvangen. En nogmaals, dat staat echt helemaal los van het vraagstuk over hoe hoog moet die instroom zijn? Ja, want dat werd door de VVD heel erg aan elkaar gekoppeld. Nou ja, er zijn meer partijen die dat aan elkaar koppelen. En daar kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. En dat is ook legitiem. En tegelijkertijd, het vraagstuk is er. De mensen zijn er. Het blijkt ook. Hè. We hebben de afgelopen jaren regelmatig gezien dat het in Ter Apel overliep. Hè. Dat de mensen in het gras moesten slapen, ook als het koud was 's nachts. Ja, dat zijn beelden die we in dit land gewoon totaal niet zouden moeten willen hebben. En ook die ook niet nodig zijn als we het op een goede manier regelen. En wat is er mis met, en dat doen we met heel veel vraagstukken in het land, waarom niet op dit vraagstuk als we dat op een eerlijke manier over het land spreiden en iedereen daar ook een partje inneemt. En ja, als je dat uitspreidt en als je dat vraagstuk ook verdeelt over het land, ja, dan zul je ook zien dat het draagvlak eigenlijk toeneemt voor de gehele aanpak van het asielvraagstuk. U zegt, omdat je eigenlijk de lasten deelt en daarmee de lasten over kleiner maakt. U zegt eerlijk verdelen. Is de verdeelsleutel nu helder? Ja, die verdeelsleutel is niet rechtstreeks onderdeel van de spreidingswet, maar is er natuurlijk wel aan gekoppeld. En daar zitten ook nog wel wat vragen bij. Hè. Moet je dat alleen maar naar inwonersaantal bekijken? Of moet je dat ook moet je daar ook de grondoppervlakte, de ruimte die er is, of de sociale druk die al in een bepaalde provincie of stad is, ook in meenemen? Nou, daar kun je nog van gedachten over wisselen. Maar de basishouding dat je het eerlijk over Nederland spreidt, dat lijkt me heel verstandig. Ja, en wie geeft daar uiteindelijk de klap op? Ja, dat is natuurlijk een samenspel van het kabinet. Samen met de zogeheten landelijke regietafel, waar gemeenten en provincies ook weer in vertegenwoordigd zijn. Dus uiteindelijk, zoals we dat in Nederland gewend zijn, komen we daar samen uit. Ja, kortom, u bent nog niet uitgesproken over dit onderwerp. Nee, dit onderwerp zal ons ongetwijfeld nog wel even bezig houden. En als Veiligheidsberaad zijn we ook nog bezig met de opvang van de Oekraïners, wat natuurlijk een apart en ook belangrijk vraagstuk is. Dus als het gaat om de opvang van mensen die van huis en haard verdreven zijn, zijn we inderdaad voorlopig nog niet uitgesproken. Maar dit is een belangrijke stap voorwaarts. Dank u wel. Wouter Kool, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Het NOS Radio 1-journaal. 17 over 7. Bij de Hofbar ging het over Groningen, want vanwege de vorst ging de gaskraan weer een klein beetje open. Volgens demissionair staatssecretaris Veilbrief van Economische Zaken en Klimaat gebeurt dat uit voorzorg. Bij de Hofbar vertelde Jan Rotmans, hoogleraar energietransitie, dat die extra gaswinning helemaal niet nodig is. Ik ken de meeste experts en ik reken mezelf daar ook toe. En die zeggen het tegenovergesteld. Die zeggen blijf er nou vanaf, het is niet nodig. In oktober dit jaar stoppen we definitief. Afspraak was alleen als het extreem weer wordt, dan kunnen we er gebruik van maken. En er was geen sprake van. Koert Vossen, de voorzitter van de Groningen Bodembeweging, was teleurgesteld toen het besluit werd genomen om die gaskraan weer even open te zetten. We hadden eigenlijk dit niet verwacht. Ook omdat er in het besluit van de staatssecretaris staat dat dit maar eigenlijk zelden voorkomt. En verrek, de eerste beste vorstdag was dan mis. Ik bedoel, we hebben de parlementaire enquête gehad. Daarin is gezegd, er is te veel naar de regels gekeken. De leveringszekerheid was altijd een rookgordijn. Nu weer, onder het mom van leveringszekerheid, gaat bij de minste geringste vorst gaat de kraan toch weer een klein stukje open. Bij Met het oog op morgen was filmmaker Hans Vels. Hij maakte de documentaire Berichten voor Zara. Een biografische film waarin hij zijn levensverhaal filmt voor zijn dochter. De ouders van Vels en overlevenden van de Holocaust. En dat vormde zijn leven. Ik ben dus geboren eigenlijk gewoon vlak nadat dat mijn moeder als enige overlevende van haar gezin uit Auschwitz terugkwam. Mijn vader die terugkwam. En een gezin waar die oorlog heerste op een manier die bijna niet voorstelbaar is. En dat is een soort schok, dat ik op een gegeven moment merkte, dit kan ik ook helemaal niet ontlopen, dit, waar ik ook uit besta. Vels wilde zijn kinderen eigenlijk nooit over de oorlog vertellen. Maar zijn kinderen wilden er wel van alles over weten. Ik heb grote kinderen nu, die echt al carrières maken. En ik heb gedacht, ja, dat ga ik ze niet mee lastig vallen. Maar zo werkt het niet. Die vinden dat zelf. En Sarah, die vindt dat ook al. Want Sarah, dat is nog een kleiner meisje. En ook zijn dochter, Hans Vels. Hamas en Israël hebben een deal gesloten over de levering van medicijnen aan Gaza. Vandaag schrijft Haaretz. Volgens de Israëlische krant Haaretz zijn de geneesmiddelen bedoeld voor de gijzelaars die worden vastgehouden door Hamas. Maar in ruil zou Israël dan ook toestaan dat er meer medicijnen Gaza in mogen voor de Palestijnse burgerbevolking. Deze deal is volgens de krant tot stand gekomen dankzij bemiddeling van Qatar en Frankrijk. In België was gisteren een grote politieactie tegen drugscriminelen. Volgens Omroep VRT arresteerde de politie bij tientallen huiszoekingen 22 verdachten, onder wie 3 agenten. Ook werden vuurwapens en luxe auto's in beslag genomen. Het politieonderzoek werd gestart na zware geweldsmisdrijven in het Brusselse drugsmilieu. Dat legde volgens de VRT drugshandel bloot op verschillende niveaus via de haven van Antwerpen. Er zouden onder meer plannen zijn geweest om cocaïne te exporteren naar Engeland met helikopters. De bevolking van China is in 2023 voor het tweede jaar op rij afgenomen, want er werden minder baby's geboren. Het aantal geboortes viel vorig jaar terug naar 9 miljoen. Daarover schrijft de South China Morning Post. Sinds China de cijfers bijhoudt, eind jaren 40, was het geboortecijfer nog niet zo laag. President Xi riep de bevolking vorig jaar nog op om meer kinderen te krijgen. Dat heeft dus niet geholpen. Nog niet in ieder geval. De hele Chinese bevolking daalde vorig jaar met ruim 2 miljoen. Inmiddels waren er vorig jaar ruim 1,4 miljard Chinezen. En bij een eilandje voor de Australische oostkust zijn 6 mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege een kwallenaanval. Het gaat volgens tv-zender Nine News om een kleine, maar dus heel naar kwalletje. De Erie Candy. Onder de gewonden waren ook een baby en een jongetje van 8, vertelt de verslaggever. One moment, 8-year-old Tenzin was playing in the water on Gari. The next, he was screaming in pain, vomiting too, and unable to feel his legs where there were 3 small red marks. The little boy rushed to Gympie Hospital by ambulance. Ja, de jongen van 8 moest overgeven, voelde zijn benen niet meer, werd naar het ziekenhuis gebracht. Ja, we hebben wel kwallen in Nederland, maar zo heftig zijn ze hier volgens mij toch nee, ook weer niet. Nee, dit waren maar 3 hele kleine beten die dus wel dodelijk kunnen zijn van die Erie Candy kwal. Een diertje van maar 1 centimeter groot. Verkeersinformatie, Robert Vriezer. De ochtendspits stelt nog niet zo heel erg veel voor. Wel wat vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Bij Oorschot 9 kilometer file, 20 minuten vertraging. Komt door een kapotte auto, de rechterrijstrook is daar dicht. En ook dicht is de Leimuiderbrug. Die ligt in de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Want er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Wouwbrugge. 6 kilometer file met 40 minuten vertraging. Maar ja, je moet daar dus omrijden. Jesper de Jong is uitgeschakeld op de Australian Open. Hij verloor van de Italiaan Jannik Sinner. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, is geen schande, maar kon hij nog tegenstand bieden? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik zou het graag anders zeggen, maar dat het antwoord daarop toch eigenlijk nee is. 3x6-2. Hij won nog zijn eerste 2 service games, maar op de service van Sinner maakte hij 10 punten in de hele wedstrijd. Geen enkele breakpoint. En je kon een aantal rallies natuurlijk zien dat de jongen hartstikke goed kan tennissen. Een enorme progressie geboekt heeft. Prachtig 3 kwalificatiewedstrijden en de eerste ronde overleeft. Maar tegen een wereldtopper als Sinner, ja, dat was domweg. Daar was geen houden aan. En ja, in 1 uur en 3 kwartier was het gebeurd. Geen schande, zoals je zegt, maar het verschil was toch nog wel erg groot, hoor. Ja, de wereldtopper Sinner dus. Dus hij kan ook het toernooi winnen, denk jij? Nou ja, dat is wel de interessante vraag in het mannentoernooi. Djokovic is natuurlijk de man met het abonnement op Grand Slam titels en Australië helemaal. En ondanks zijn leeftijd is hij toch weer de grote favoriet. Maar is hij een beetje geblesseerd? Is hij een heel klein beetje? Nou, dat is de vraag. Dan heb je natuurlijk Alcaraz, de geweldige jonge Spanjaard die hem zal uitdagen. Maar ook deze Sinner, Medvedev zit daar natuurlijk ook nog wel tussen. Maar Sinner heeft een heel goed jaar gehad. Vorig jaar aan het slot 2 keer van Djokovic gewonnen, maar ook een finale van hem verloren. Nog nooit verder dan een halve finale op een Grand Slam. Dus hij is nog niet zo geroutineerd in het spelen van de grote finales. Maar goed, hij is toch wel echt de mede-favoriet. Maar goed, Djokovic staat aan de top. En de jeugd daagt hem nu echt uit. En bij de vrouwen zie je dat met de Poolse Swiatek. Die is toch wel echt de favoriet. Maar Coco Gauff, Sabalenka en Rybakina, dat zijn dan de grote uitdagers. En ze zitten allemaal nog in het toernooi. Dus wat dat betreft gaan we nog het hele mooie 10 dagen tegemoet. Kijken we nog even naar het KNVB-bekertoernooi. Want weer zo'n amateurclub die het heel goed deed tegen een topper werkelijk. AZ Quick Boys. Liep net goed af voor AZ. Ja, het geeft ook wel iets weer over hoe AZ ervoor staat momenteel. Dat gaat gewoon niet echt goed. Daar speelde een hele matige wedstrijd. Kwamen 1-0 achter. Totaal verdiend eigenlijk voor Quick Boys. En dat leek dat je dacht, nou, dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Maar toch, AZ herstelde het nog met 2 goals binnen de 3 minuten. Dus zijn wel door. Eerder op de avond zagen we een soortzelfde scenario bij Excelsior Maassluis tegen ADO Den Haag. Maar ook ADO kon het repareren aan het einde van de wedstrijd. Groningen won bij Excelsior. En het is toch wel interessant, want de 4 topclubs... van Nederland, die zitten weliswaar nog in de beker. Maar vanavond spelen er 2 tegen elkaar. Dat is nog een inhaalronde, hè? PSV en Twente. Winnaar mag daar dan van volgende week naar Feyenoord. Dus dat betekent dat er een aantal grote ploegen uitgaan. Aantal eerste divisie ploegen, keukenkampioen divisie moet je zeggen, ploegen inzitten. NEC Go Ahead. We hebben Cambuur misschien nog wel die door gaat komen. Kortom, er zullen een aantal kleinere clubs echt dromen van iets Europees. Iets wat altijd heel ver weg lijkt. Uiteindelijk zal wel weer een grote club het winnen. Maar het is toch wel een echt bekertoernooi dit jaar. En dat bewijzen die amateurs keer op keer. En vanavond kijken we natuurlijk vooral naar die inhaalwedstrijd uit de 2e ronde tussen PSV en Twente. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. Walk away slowly. You don't have to take this. In the spaces in between. Sadness on the faces. I can see the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart. I don't want to waste it. Better to have tried it all. Least we got to taste it. Locked up in the chains of love. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains of love. Chains of Love, Bryan Adams. Ster. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd. Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet... hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ga mee met je tijd. Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Uit een nieuwe studie blijkt dat gamers het geluid van videospellen vaak te hard hebben staan, met mogelijk gehoorschade tot gevolg. Aan het onderzoek deden 50.000 gamers mee uit Europa, de Verenigde Staten, Azië en Australië. Het geluidsniveau kwam in veel gevallen dicht bij de grens die geldt als veilig of daarboven. Het OM eist een gevangenisstraf van 5 jaar tegen een jongerenwerker uit Maastricht. Deze man van 48 zou jarenlang jongeren hebben aangespoord om andere minderjarigen te mishandelen en vernederen. Zo werden jongens geschopt en geslagen, blijkt uit videobeelden. Een ander kreeg een pistool tegen zijn hoofd. Het OM denkt dat de man plezier beleefde aan de mishandelingen. Oekraïne krijgt tientallen lange afstandsraketten en honderden bommen van Frankrijk, heeft de president van Frankrijk Macron gezegd op een persconferentie. Volgens hem zou een Russische overwinning de internationale rechtsorde ondermijnen. We moeten dat niet laten gebeuren, zei de Franse president. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn de afgelopen dag 25 vrachtwagens met voedsel, water en medische voorraden in Gaza aangekomen. Die reden vanuit Egypte de grens over bij de zuidelijke stad Rafah. En nog eens 100 wagens met humanitaire hulp kwamen de grens over tussen Israël en Gaza. En volgens CNN en de Wall Street Journal wil de Amerikaanse regering de Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst plaatsen. Al een aantal weken vallen de Houthis schepen aan op de Rode Zee met raketten en drones. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, er gaat sneeuw vallen, maar niet overal, hè? Nee, zeker niet overal. Nee, alleen in het zuidoosten van het land, het zuidoosten van Brabant, delen van Limburg. Daar kunnen ze vandaag wel 5 tot lokaal zelfs 10 centimeter sneeuw verwachten. Elders in het land blijft het overwegend droog, wel bewolkt. En het is een koude dag, met temperaturen nu ruim onder het vriespunt op de meeste plaatsen. En vanmiddag komen we dan uit rond 0 graden. Maar in het zuiden blijft het overal vriezen. En hoe zit dat de komende dagen? Ja, de komende dagen houdt het koude winterweer wel aan. In de nacht vriest het licht tot matig. Dat betekent temperaturen tussen de -3 en -7 graden. Overdag is het iets boven nul en het wordt overwegend droog de komende dagen, met steeds meer ruimte voor de zon, met name morgen en vrijdag. Wouter, dankjewel. En Robert, heeft het gevolg op de weg? Nee, het heeft geen gevolg op de weg, want die sneeuw die valt vanmiddag pas. Het valt nu nog wel mee. En bescheiden ochtendspits tot dusver. Veel vertraging is er niet. In de dagelijkse files heb je zo'n 10 minuten oponthoud. Paar bijzonderheden. A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de Nijssel, 5 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een half uur doordat er 2 rijstroken dicht zijn. Rechte rijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte auto. En er gebeurde een ongeluk bij de Leimuiderbrug. Die ligt in de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom was de weg een tijdje dicht. Vanaf Wouwbrugge nog 7 kilometer file, maar alle rijstroken zijn weer vrij daar. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Aan tafel. Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakantie. vakanties. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want heel veel producten zijn nu 1 plus 1 gratis. Zoals honigmixen of soepen, 1 plus 1 gratis. Glorix toiletblokken, Ambipur en Swiffer, ook 1 plus 1 gratis. En tot slot Jumbo Goudse kaas 30 plus, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo! Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdael Slaapkliniek.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. De Raad van State doet straks uitspraak over de vraag of derde landers uit Oekraïne recht hebben op dezelfde bescherming als Oekraïnse vluchtelingen. Het demissionaire kabinet wil die bescherming namelijk stoppen. Derde landers, dat zijn mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog, maar die in Oekraïne nog geen permanente verblijfsvergunning hadden. Karen Geertsema, universitair docent aan de Radboud Universiteit en deskundige op het gebied van Europees en Nationaal Migratierecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat verwacht u van deze uitspraak? Ja, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik ben ontzettend benieuwd wat de uitspraak gaat zijn. Ik verwacht in ieder geval dat het duidelijkheid gaat geven over een politieke keuze om de bescherming te beëindigen voor een vrij kleine, vrij beperkte groep die we hier bescherming in eerste instantie wel bescherming hebben geboden. Maar ik denk dat het belang ook groter is, want het gaat ook iets zeggen over hoe we het unierecht, in hoe de Nederlandse rechter en de Nederlandse wetgever om moet gaan met het unierecht. En dat bedoelt u Europese unierecht? Het Europese unierecht, ja. Want het gaat hier om Europees recht, wat de Europese Raad heeft indertijd het besluit genomen dat alle lidstaten bescherming, tijdelijke bescherming moeten bieden aan de ontheemden uit Oekraïne. En Nederland heeft eigenlijk zelf besloten toen in de zomer, die heeft dat in eerste instantie ruimhartig toegepast. Die heeft na de inval van Rusland in Oekraïne gezegd, we willen de ontheemden ruimhartig opvangen. Dus ook de derde landers die maar een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne. Dus dat gaat vooral om studenten of mensen die voor tijdelijk werk daar verbleven. En toen in de zomer van 2022 heeft het kabinet gezegd, nou, voor die groep gaan we het nu zelfstandig beëindigen. En daarover ontstond grote juridische discussie of dat wel kon, omdat het Europese recht hierover zegt dat eigenlijk alleen de Europese Raad die bescherming kan beëindigen. Even, u zegt het is een beperkte groep. Hoe groot is de groep derde landers nu? Ja, dat is ook die aantallen vind ik altijd moeilijk te duiden. Want als je de kabinetstukken of de kamerstukken terugleest van de zomer, dan zou het gaan om een groep van er werd volgens mij zelfs een schatting gedaan van 8000. Toen uiteindelijk in januari vorig jaar, dus dat is januari 2023, werden de brieven verstuurd aan deze mensen, die dus allemaal in gemeentelijke opvang in het land verbleven. En dat zijn dat waren 4700 brieven, dus dat was al een aanzienlijk kleinere groep. En toen uiteindelijk in de zomer 2023 de besluiten werden verstuurd. Dus eerst kregen alle mensen een brief van: we zijn van plan om jullie bescherming te beëindigen. En toen in de zomer kwam er echt een besluit. En dat waren er nog 2900. Dus dat is het aantal waar we het nu over hebben. 2900 derde landers. Dus een kleine 3000 mensen die waarschijnlijk ook in spanning zullen afwachten vandaag. Maar hoe belangrijk is het voor gemeente, deze uitspraak? Nou, ontzettend belangrijk, omdat gemeente, het is een heel rommelig proces geweest. En dat komt echt door de instructie die vanuit het kabinet is gegeven. Zowel aan de uitvoeringsorganisatie, de immigratiedienst, als aan gemeente. Want gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang voor deze groep. Dat was indertijd een heel goed besluit, want er kwam dus een grote groep naar Nederland en er was al de asielopvangcrisis. Dus toen is er gezegd: laten we de opvang door de gemeentes organiseren in plaats van door het COA. En gemeenten die bieden nu opvang aan deze groep, maar als deze bescherming eindigt, dan eindigt ook die opvang. Dus dan betekent het dat deze mensen uit de gemeentelijke opvang moeten. Want dan krijgt de gemeente geen geld meer ervoor. Precies, ja. Dan vallen ze onder een ander regime. En dan kan het heel goed. Want de constructie in Nederland is dat dit formeel eigenlijk asielzoekers zijn. Ze hebben een asielverzoek ingediend op het moment dat ze geregistreerd werden als tijdelijk beschermde. Dus ze kunnen dat asielverzoek dan in Ter Apel, kan dat voortgezet worden en kan daar opvang verleend worden. Een spannende dag dus voor deze kleine 3000 mensen. Dank u wel, Karen Geertsma, universitair docent. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een nieuwe premier en 14 nieuwe ministers. De Franse president Macron heeft zijn regering flink opgeschud. Hij hoopt op een nieuw elan voor zijn regering, nu steeds minder Fransen hem zien zitten. Nog maar een kwart van de bevolking heeft vertrouwen in hem, zo blijkt uit peilingen. Gisteravond hield president Macron een 2 uur durende persconferentie om de grote verandering in zijn regering toe te lichten. Correspondent Frank Renaud. Frank, je kunt allemaal nieuwe ministers natuurlijk in je regering zetten, maar zijn er dan ook nieuwe plannen? Ja, zeker. De president Emmanuel Macron kwam met een aantal opvallende nieuwe maatregelen die hij bekend maakte. Een deel daarvan ging over het onderwijs bijvoorbeeld. Frankrijk gaat experimenteren met schooluniformen voor kinderen. Leerlingen krijgen voortaan ook theaterles om ze meer over de Franse cultuur bij te brengen. En Macron sprak ook uitgebreid over ordehandhaving. Hij wil bijvoorbeeld dat de politie 10 keer per week in actie komt tegen drugshandel. Echt een cijfer heeft hij daarvoor genoemd, dus hoe vaak dat moet. En opvallend, de president maakt zich ook zorgen over het feit dat de Fransen steeds minder kinderen krijgen. Notre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité pour permettre justement ce réarmement démographique. Nou, Macron zei bijvoorbeeld dat het ouderschapsverlof beter betaald gaat worden in Frankrijk, omdat het belangrijk is dat de Fransen net als vroeger weer veel kinderen krijgen. Dat maakt het land sterk, zei Macron. Het geboortecijfer moet omhoog. Hij had het zelfs over demografische herbewapening. Zo. Dat gaat allemaal over binnenland, maar hij heeft het ook gehad over Oekraïne, hè? Absoluut hoor. Er werd aan het eind van de persconferentie, na die 2 uur die je net noemde, een vraag gesteld over Oekraïne. En president Macron maakte bekend dat hij volgende maand naar Kiev zal reizen. Hij zei ook dat Frankrijk 40 nieuwe raketten gaat leveren aan de regering in Oekraïne. En zoals hij zei, honderden bommen. En hij herhaalde nog eens dat Rusland de oorlog niet mag winnen. Maar verder was het eigenlijk een persconferentie van bijna 2 uur lang over vooral binnenlandse onderwerpen. En die concrete maatregelen die hij bekend maakte over onderwijs bijvoorbeeld, over die drugshandel, dat was al opvallend. Dat ging weer niet over de belangrijkste zorgpuntpunten van de Frans. Want dat zijn koopkracht, de werkgelegenheid, migratie ook bijvoorbeeld. Nee, het ging echt over sociale, maatschappelijke kwesties die dicht bij de Fransen staan. En daarom gaf Macron ook een persconferentie gisteravond op primetime vanaf 19:15 s'avonds, als de meeste Fransen achter hun tv zitten. Want die persconferentie werd ook nog eens op heel veel tv-zenders gewoon live uitgezonden, 2 uur lang. Al die nieuwe ministers en die nieuwe premier, is daar nou ook nog iets aan af te lezen aan wie dat zijn, welke koers hij inslaat? Nou, eigenlijk niet hoor. Er is veel gezegd natuurlijk dat de president aan het verrechts is, dat de regering aan het verrechts is. We hebben kort geleden die migratiewet gehad die door het parlement is aangenomen. Dat werd gezien als een teken van verrechtsing, dat er veel strenge maatregelen in staan. Die nieuwe regering die vorige week werd benoemd, daar zitten twee nieuwe rechtse ministers in. Maar tijdens deze persconferentie was daar verder weinig van te merken van een soort ideologische verschuiving. Behalve misschien dat hij veel nadruk legt op opvoeding, op scholing en ook op ordehandhaving door de politie. Maar Macron probeerde eigenlijk vooral een paar piketpaaltjes te slaan, als ik het zo mag zeggen. Hij heeft nog 3,5 jaar te gaan als president. En hij wilde een beetje duidelijk maken aan de Fransen welke kant hij op wil. Ja, je zegt dan nog 3,5 jaar te gaan. Daarna mag hij niet herkozen worden. Vindt hij het dan toch belangrijk hoe populair die is? Ja, hij is in de peilingen nu, als je kijkt, echt bezig met een soort vrije val. Zijn populariteit is in ongeveer 2 jaar tijd gehalveerd. Minder dan een kwart van de Fransen steunt hem nu, zoals je eerder al zei. Dat is echt een enorm laag cijfer. Aan de ene kant zou je denken, ja, dit is Macrons tweede en laatste ambtstermijn. Hij mag zich niet verkiesbaar stellen. Dus die populariteit zou er niet meer zo toe hoeven te doen. Maar je merkt aan alles dat het wel degelijk belangrijk voor hem is. Hij heeft vorige week dus nog een nieuwe premier en een nieuwe regering aangesteld. Pourquoi ce gouvernement le plus resserré et le plus jeune de l'histoire de la Ve République? Parce que cette époque de crise que je décris rapidement suppose avant tout audace, action et efficacité. Nou, die nieuwe regering is de jongste regering ooit in Frankrijk, zei Macron gisteravond. En dat is nodig, zei hij, omdat er lef, actie en efficiëntie nodig is. Kortom, het klinkt niet alsof Macron op zijn lauren wil rusten. Hij wil regeren, hij wil met nieuw beleid komen. En, zeggen vriend en vijand, hij wil zijn populariteit opvijzelen. Mede omdat hij weet dat de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen het juist heel erg goed doet in de peilingen. En tijdens die persconferentie zei Macron dat hij tot het eind van zijn ambtstermijn die partij van Marine Le Pen wil bestrijden. Dankjewel, correspondent Frank Genoud. Miljonairs willen meer belasting betalen, dat schrijft het AD. Ja, het geldt vast niet voor alle miljonairs in de wereld, maar 260 van hen hebben volgens het AD toch een open brief geschreven waarin ze wereldleiders op het World Economic Forum in Davos oproepen om superrijken zwaarder te belasten. In die groep zitten ook 6 Nederlanders, weet het AD. De rijken waarschuwen dat extreme verschillen tussen arm en rijk de democratie kunnen ondermijnen, doordat met geld politieke invloed kan worden gekocht. NRC schrijft hier ook over. Uit een peiling van de Amerikaanse rijkenclub Patriotic Millionaires blijkt dat 3/4 van de miljonairs in de grootste economieën van de wereld een vermogensbelasting een goed idee vindt. 3/4, dat is toch wel echt een aanzienlijk aantal. Brandweerspullenverzamelaars in Winschoten zijn dolblij dat een oude aanhanger weer thuis is. Daarover schrijft RTV Noord. Een antieke motorspuitaanhanger deed na de oorlog jarenlang trouwdienst in Oost-Groningen en werd daarna naar een museum gebracht. De brandweerwagen die bleef wel achter in Winschoten. Maar tot verrassing van de voorzitter van de Stichting Oud Brandweermateriaal kwam de brandweer uit Assen opeens met die aanhanger aanzetten. En ineens, toen keek ik naar buiten, toen de brandweer uit kwam, ik dacht, niet waar. Het hartje ging? Ging het tekeer, ging bons, bons, bons. Dit is heel uniek dat deze aanhanger weer op de plek staat waar hij ooit weggegaan is met de bellenwagen ervoor. Dat klopt, het is een heel mooi setje. Nou, ongeveer 50 jaar zijn dus de traditionele wagen en aanhanger van de brandweer Winschoten weer herenigd. Een wietkweker in Roosendaal in Brabant is tegen de lomp gelopen op een klassieke manier die alleen in de winter kan. Daarover lezen bij Omroep Brabant. Zodra er een pak sneeuw ligt op alle daken, maar bij één huis in de rij alles blijkt weggesmolten, dat is dan toch een beetje gek. In een woonwijk in Roosendaal ging de politie even bij zo'n verdacht huis kijken. En inderdaad, dat was niet een bewoner die het gewoon lekker warm wilde hebben in huis. Daar bleek dus een hennepkwekerij te zitten. Inderdaad, een klassiekertje. Ja, precies. Als je dat wil gaan doen, wat je natuurlijk nooit moet doen, dan moet je het in ieder geval zeker niet in de winter doen, want dan valt het onmiddellijk op. En het was een ingewikkelde klus, maar het is hem gelukt. Piet van 81, die heeft een oud apparaat uit 1878 weer aan de praat gekregen. Een morseschrijver waarmee boodschappen in morsecode werden verstuurd. Om die te repareren moest elk schroefje uit het apparaat worden gehaald, vertelt Piet aan Omroep Flevoland. Alles stond vastgeroest. Sterker nog, we wisten ook bepaalde delen helemaal niet hoe het werkte. Kijk, dan zie je hier een nokje. Wat is nou in godsnaam de werking van dat nokje? Nou, kom er maar eens achter. Mijn geheugen begint natuurlijk zo op sommige punten ook wat minder te worden. Dus van elke stap die ik gemaakt heb, foto maken, video maken, dat je naderhand tijdens de montage dat weer kon gebruiken om dat ding in elkaar te zetten. En zo heeft Piet het dus voor elkaar gekregen. Met veel geduld en gepuzzel is de morseschrijver weer werkend. Staat in het Aviodroom Museum in Lelystad. En daar kunnen kinderen, en misschien ook wel volwassenen proberen hun naam te schrijven in Morse. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Tot dusver een bescheiden ochtendspits. 100 kilometer file in het land. Tweetal uitzonderingen. A20, Gouda, Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel. 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Den Haag. Het parkeer staat A12. Vervolgens de A4 en verder over de A13. En op de N207 gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk vanuit Alphen aan den Rijn naar Hillegom. Bij de Leibuiderbrug nog 5 kilometer file met 40 minuten oponthoud. Think of the old times, and think of the new. Can't think about my life without thinking of you. And we could just try you, a life on the road, and being with you, babe. I'm calling it home. Talking in whispers, the dream of the day, the terror of this life, find it again. What if I don't walk away with you and sleep home? The night has always been so bright. Daniel Doherty en Naomi met Just Say I. De komende maand zitten miljoenen mensen voor de buis voor de Afrika Cup. Het voetbaltoernooi leeft ook in Nederland. Met name bij mensen van wie de familie oorspronkelijk uit een van de landen komt die meedoen. Zoals Nordin Goudani. Hij presenteert Mokro Insight op YouTube, waarin hij bekende voetballers spreekt en wedstrijden analyseert. En vanavond om 6:00 dan speelt Marokko tegen Tanzania. Nordin Goudani, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, op het laatste WK haalde Marokko natuurlijk de halve finale. Maak ze goede kans bij die Afrika Cup? Ja, je zou zeggen van wel. Ik bedoel, als je de halve finale haalt op een WK... Ja. dan zou de Afrika Cup op zich geen probleem moeten zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo, want de Afrika Cup is dus een hele een verrassend en onvoorspelbaar toernooi. Dat heb je al gezien met de uitslagen die nu al zijn gekomen. Tunesië speelt, verliest. Egypte, Algerije spelen gelijk. Nigeria speelt gelijk. Cameroen speelt gelijk. Ghana verliest. Dus het zijn allemaal grote landen die punten laten liggen. Ook in Afrika zie je dat de ontwikkelingen van kleine landen ten goede komen. Dus het verschil wordt kleiner. Dus het is nog geen uitgemaakte zaak dat wij even die beker gaan pakken. En wordt die Afrika Cup eigenlijk door veel mensen in Nederland gevolgd? Ja, ik moet zeggen, die koorts is er wel. Het is natuurlijk minder dan een WK, daar moeten we eerlijk in zijn. Een WK is natuurlijk mondialer en groter. Maar je merkt toch, ik bedoel, het is fijn dat een zender als Ziggo het uitzendt, dus dat maakt het dan wat makkelijker. Maar ik merk wel dat de populariteit gestegen is vergeleken met voorheen. Dus het WK heeft echt wel wat teweeg gebracht, ook in Nederland. Ja, nou, en dat is goed weer voor Mokro Insight natuurlijk, want dat betekent veel te bespreken. Absoluut. Vorige keer gebeurde dat in een voetbalkantine, daarna in een buurtcentrum met publiek. Ja. Is het nu ook weer met publiek? Ja, het is weer met publiek. Het is nu in Arnhem-Oost. Ja, dat zijn wijken met een speciale doelgroep. Als het gaat om jongeren bereiken, jongeren kansen bieden. Dus eigenlijk zijn we via een beetje benaderd en zitten we daar. Dat is fijn voor de jongeren dat ze in aanraking komen met voorbeeldfiguren. Vandaag hebben we Kees Jansma, Dick Advocaat. Oud-international Osama Saidi, technisch directeur van RKC, Mo Allag en Jawed Soufi, een hele bekende cabaretier, ook wel genaamd Sloegi. Ja, voor de jongeren is dat natuurlijk een ideale kans om met voorbeelden in contact te komen. En voor die toppers is het fijn om ook even uit die randstad te trekken. Ik denk dat het een win-win situatie is voor iedereen. Ja, ook voor mensen die de Afrika Cup zelf niet volgen, is het wel te zien op de Nederlandse velden. Want er zijn natuurlijk voetballers die nu voor hun land in Afrika uitkomen. Wat vinden clubs daar eigenlijk van? Ja, dat is altijd een dilemma. Ik irriteer me daar wel eens aan. Het is een gegeven dat elk werelddeel recht heeft om eindtoernooi. Nou, in Ivoorkust was het lastig qua weersomstandigheden om het in de zomer te doen, dus doe je het in de winter. Ik denk dat clubs, even een voorbeeld, Saibari bijvoorbeeld bij PSV, doet het fantastisch, maar is nog geen 100% vaste basisspeler. Maar ik denk dat als hij in de Afrika Cup gaat spelen en het goed doet, en misschien die cup gaat winnen of de finale gaat halen, dan stijgt zijn transferwaarde. Dus PSV krijgt gewoon een betere speler terug. En dat geldt voor meer clubs. Dus ja. Je moet het van het positieve bezien en niet van het negatieve. Nee, die spelers kunnen er ook niks aan doen dat het nu wordt gehouden. Op wie moeten we letten tijdens dit toernooi? Er zijn gewoon veel landen die een kans maken. Ik bedoel, je hebt gisteren gezien Tunesië verliest. Egypte speelt gelijk. Maar dat zegt helemaal niks. Ik denk uiteindelijk dat het wel om Marokko, Algerije, Senegal, dat zijn wel de landen die gewoon echt een goed elftal hebben en ook wel aardig in vorm zijn. En ik ga uit van een finale tussen Senegal en Marokko. En dan ga ik ervan uit, 1976 was het laatste keer dat we, de enige keer dat we de Afrika Cup hebben begonnen. Dat we na 47, 48 jaar die cup weer meenemen naar Rabat. Nou, vanavond alvast de eerste wedstrijd dus. Marokko tegen Tanzania. Heel veel plezier erbij. Ja, super, dankjewel. Noordin Goudani. Dank. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Laat je armen even liggen, man. Met dit ziekenhuis. Je moet even rustig blijven liggen. Het personeel van de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht wordt dagelijks met veel ellende geconfronteerd. Tijdens die EMDR kwamen eigenlijk alle overleden kinderen naar boven die ik in mijn leven zeg maar voorbij heb zien komen. Inge ter Schuren liep een tijdje mee op de afdeling. Je denkt dus van ik heb het verwerkt en het is weg, maar het blijkt toch wel ergens achter in een laadje te zitten. Deze week in Docs, spoedzorg. Het kan zijn dat als hij wakker wordt dat hij de tent afbreekt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op subaru.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen? Dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. De spreidingswet lijkt er toch te komen door een meerderheid in de Eerste Kamer. En tientallen aanhoudingen in een Belgisch drugsonderzoek. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. In een onderzoek naar het drugsmilieu in Brussel heeft de Belgische politie 22 mensen opgepakt, onder wie 3 agenten. In tientallen woningen en bedrijven werden gisteren invallen gedaan. Naast Brussel ook in Antwerpen en een paar andere Belgische plaatsen. Daarbij werden geld en dure auto's in beslag genomen en ook speciale telefoons die criminelen gebruiken om versleutelde berichten door te sturen. Sinds 2021 kunnen opsporingsdiensten die telefoons kraken, wat inzicht gaf in wanneer er drugs via de haven van Antwerpen België in werd gesmokkeld. Organisaties die vluchtelingen bijstaan zijn blij met de meerderheid in de Eerste Kamer voor de spreidingswet. Vluchtelingenwerk heeft het over een hoopvolle doorbraak. UNICEF noemt de wet een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen. Ook gemeenten, provincies en veiligheidsregio's hebben positief gereageerd. De verkoop van biologische producten in de supermarkt stagneert, maar brancheorganisatie Bionext voorziet op termijn verbetering. De overheid ziet graag dat producten als biologische melk, groente en vlees in 2030 een marktaandeel hebben van 15%. Maar de afgelopen jaren bleef de omzet in de supermarkt steken op zo'n 3,5%. Bionext noemt de huidige cijfers veel te laag, maar ziet wel dat supermarkten steeds meer verantwoordelijkheid nemen. De Amerikaanse regering wil de Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst zetten, melden CNN en de Wall Street Journal op basis van bronnen rond de regering. Het mogelijke besluit houdt verband met de aanvallen van de Houthis op schepen op de Rode Zee de afgelopen weken. De schepen worden beschoten met raketten en drones. In 2021 plaatste de toenmalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken de Houthis op 2 terreurlijsten. Zijn opvolger, de huidige minister Blinken, maakte dat weer ongedaan. Maar die beslissing wordt dus mogelijk teruggedraaid. In Gaza zijn gisteren 25 vrachtwagens met hulpgoederen afgeleverd bij de Palestijnse Rode Halve Maan, zegt de hulporganisatie. De wagens met voedsel, water en medische voorraden reden vanuit Egypte de grens over bij Rafah. Rond de 100 wagens met humanitaire hulp kwamen via een andere grensovergang de Gazastrook binnen, de grenspost bij de grens tussen Israël en Gaza. Het Grand Slam debuut van Jesper de Jong zit erop. De Nederlandse tennisser wist op de Australian Open in Melbourne de 2e ronde te bereiken, maar daar was de Italiaan Jannik Sinner te sterk voor hem. Van de Nederlandse mannen is alleen Tellen Griekspoor nu nog over in het enkelspel. Het weer vanuit het zuidwesten, bewolking. In de loop van de ochtend kan in het zuidoosten van Brabant en in Limburg een tijd sneeuw vallen. Vooral in Zuid-Limburg kan dat veel zijn. In het noorden is alleen een winterse bui vanaf zee mogelijk. En de temperatuur blijft vandaag rond het vriespunt. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 150 kilometer file staat er in het land. De vertraging in de dagelijkse files is zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. A1 Amersfoort Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is daar een klein kwartier. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 40 minuten vertraging door 5 kilometer file. Ook daar een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden doe je via Den Haag over de A12, de A4 en de A13. De N35 is dicht vanuit Zwolle naar Almelo na een ongeluk bij Raalte. 40 minuten vertraging daar. Lokaal moet je daar omrijden. En bij de Leimuiderbrug gebeurde vanochtend al een ongeluk. Die ligt in de N207. Vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom kom je nog steeds daar in 6 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Proef zitten bij u thuis, maak een afspraak en relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in een levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijf jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De omstreden spreidingswet lijkt er dus toch te komen. De wet die het mogelijk maakt om de opvang van asielzoekers beter over Nederland te spreiden, desnoods met dwang. Volgende week wordt daarover gestemd in de Eerste Kamer, maar gisteren werd al duidelijk dat er toch een meerderheid voor is, omdat de VVD tegen de verwachting in voor gaat stemmen. Frank Kandel van Vluchtelingenwerk Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Was u verrast? We hebben altijd hoop gehouden, hè, omdat regeren is iets meer dan alleen maar politiek bedrijven. En er moest gewoon een iets gebeuren. En deze wet was eigenlijk de enige oplossing. En een Eerste Kamer neemt in de regels zijn verantwoordelijkheid. En dat hebben we gisteren ook gezien. Nou ja, maar bijna niemand hield hier rekening mee. Of in ieder geval was het heel spannend. Dus ik kan me voorstellen dat u toch ook met spanning zat te kijken. Met spanning heb ik zitten kijken. We zijn met het debat aanwezig geweest. We hebben veel contact gehad met allerlei statenleden of allerlei leden van de Eerste Kamer. U heeft gezien dat iedereen daar stond. We hebben echt ongeveer met heel Nederland heeft zijn best gedaan om deze wet te krijgen. En ik ben blij dat dat gelukt is. Want waarom is het zo belangrijk dat deze wet er komt, in uw optiek? Nou, laat ik beginnen met... Ik kom ongelooflijk veel in die noodopvang en in de crisisnoodopvang. En het is echt heel belangrijk dat we naar die asielzoekers die daar zitten in echt hele slechte omstandigheden een perspectief kunnen bieden dat er uiteindelijk, want het zal niet morgen gebeurd zijn, maar dat uiteindelijk betere opvang komt. Maar ook zeker voor de medewerkers van het COA die daar rondlopen in bijna onmogelijke werkomstandigheden. En het derde, waarom het natuurlijk heel belangrijk is, is dat we nu eindelijk de opvang eerlijk gaan verdelen. Dat kleinschalige opvang, ik hoop ook dat de motie van Volt het haalt, dat kleinschalige opvang mogelijk is, waardoor ja, eigenlijk elke wijk of elke buurt een klein asielzoekerscentrum kan hebben waar je in de praktijk geen last van hebt, integendeel. Want waarom is dat zo belangrijk dat het vooral gaat om kleinschalige opvang? Nou, je ziet dat zeg maar, nou ja, als we kijken naar de grote locaties, Ter Apel, Budel, dat een enorme impact heeft op relatief kleine gemeentes. En dat de spreidingswet voorstelt, is dat we eigenlijk zeggen van goh, laten we nou gewoon op maat, in verhouding, overal, in elke gemeente opvang realiseren. En dan, ja, weet je, dan heb je niet opeens in een relatief kleine gemeente van een paar duizend inwoners een asielzoekerscentrum met een paar duizend inwoners naar je. Maar dan heb je in elke wijk opvanglocaties met 10, 20, 30 mensen. En dat lijkt me veel overzichtelijker. Maar als dat de oplossing is, dan hadden gemeenten dat toch al op grote schaal kunnen doen, die kleinschalige opvang? Ja, dit is echt heel jammer, hè? Dat zeg ik met heel veel meer, dat we hier een wet voor nodig hebben. Want het is wat mij betreft gewoon een bestuurlijke verantwoordelijkheid van elke gemeente en van elke gemeenteraad om dit te realiseren. Maar dit dossier is zo politiek geworden in de afgelopen jaar dat het blijkbaar niet meer vanzelf ging. Nou goed, want u bent uiteraard dus blij dat dit er komt. Maar er zullen ook gemeenten zijn die zich achter de oren krabben, want die hebben te maken met heel veel tegenstand bijvoorbeeld. Ja, het ingewikkelde van die tegenstand is dat die tegenstand gaat heel erg over wat je veel ziet in de media, de overlastgevende asielzoekers, met name rondom die grote locaties. En dat gaat over een hele kleine groep. Dat gaat over een groep, een heel Nederland is te groot, hè? En ik vind het echt heel erg dat het gebeurt, want deze mensen verpest ook het draagvlak voor velen. Maar het gaat over een groep van 700 mensen of zo in heel Nederland. Dat is een paar procent van alle asielzoekers. De meeste asielzoekers komen hier omdat ze moeten vluchten voor hun veiligheid en zijn op zoek naar het opbouwen van een nieuwe toekomst. Dat zijn echt hele fijne mensen, zoals u en ik ook zijn, zeg maar. Daar is niks mis mee. En wat je ziet is dat zo gauw ergens in een gemeente een opvang is en mensen zijn daaraan gewend, dan zijn ze eigenlijk binnenkort een keer vergeten dat er zo'n opvang is en merken ze het ook helemaal niet meer. Het zijn gewoon mensen als u en ik die wonen in buurten zoals u en ik. Ja. Maar voor gemeenten betekent het natuurlijk ook wel een opgave. Want het is niet alleen maar die kleinschalige opvang. Het is ook alles wat er omheen georganiseerd moet worden. Hè? Dat de kinderen naar school kunnen, dat er voorzieningen zijn. Ja, maar ook dat is makkelijker te realiseren als je dat moet realiseren voor 10 kinderen dan wat je moet realiseren voor 400 kinderen. Dus het wordt allemaal makkelijker oplosbaar in al die gemeenten. Dank u wel, Frank Kandel van Vluchtelingenwerk Nederland. Pakistan heeft woedend gereageerd op de Iraanse beschietingen van gisteren. Iran bestookte het grensgebied tussen de twee landen met raketten en drones. En daarbij kwamen volgens Pakistan 2 meisjes om het leven en 3 andere kinderen raakten gewond. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Aletta, doet Iran dit eigenlijk vaker, raketten afschieten op Pakistan? Nee, dit is echt een situatie die nooit eerder voorkwam. Het doelwit volgens Iran waren 2 basissen van de groepering Jais al-Adal. Deze groepering strijdt aan dat grensgebied voor de onafhankelijkheid van de Pakistanse provincie Balochistan, maar dan samen met de Iraanse provincie Sistan. En de groep opereert dus eigenlijk aan beide kanten van de grens. Door deze aanval van Iran zou volgens Pakistan ook een moskee zijn geraakt en dus ook meerdere kinderen. En de groepering zelf liet het ook weten, want volgens hen zouden er 2 huizen zijn geraakt waar de vrouwen en kinderen van strijders wonen. En hiermee komt een conflict dat eigenlijk al langer speelt wel tot een soort van escalatie. Ja, maar waarom nam Iran dan deze stap? Mogelijk is de directe aanleiding een aanval van vorige maand van deze groepering op een Iraans politiebureau over de grens. Daarbij zouden 11 agenten om het leven zijn gekomen. En er is veel achterdocht over de rol van Pakistan. Iran heeft Pakistan er in het verleden wel van beschuldigd militanten te steunen. Mogelijk in opdracht van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. En net als Pakistan ook een soenitisch land. Deze groepering is ook soenitisch. En daarom vertrouwt Iran Pakistan nog steeds niet helemaal. En hoe ligt deze beweging dan in Pakistan? Dat Pakistan deze groepering steunt, dat zouden ze niet zo gauw toegeven. Daarnaast is het ook zo dat het een groep is waar ze zelf ook last van hebben. Want ze vechten dus voor de onafhankelijkheid van Balochistan. Waar de staat absoluut niet achter staat. En er zijn andersom ook militanten die juist vanuit basissen in Iran doelwitten in Pakistan aanvallen. Dus de situatie is eigenlijk over en weer vergelijkbaar. Maar Pakistan zegt nu in de verklaring dat deze raketaanval helemaal bezwaarlijk is, omdat er communicatiekanalen zijn tussen beide landen. Dat staat in de verklaring van de overheid. Want wat ze daarmee bedoelen is waarschijnlijk dat er in juli was er nog een bezoek van Pakistans legerchef aan Iran. En daar kwam een verklaring uit voort dat de legers van beide landen hadden afgesproken een einde te maken aan militant geweld aan de grens. Maar dan juist door meer samenwerking tussen de twee landen en tussen de beide legers. Onder meer door meer uitwisseling van inlichtingen bijvoorbeeld. Ja, en dus niet door dit soort acties zonder medeweten van het andere land. Dus juist met die afspraken in het achterhoofd die nog heel recent zijn, een aantal maanden geleden, valt dit heel slecht in Pakistan. En dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, denk je dat ze iets zullen terugdoen? De overheid waarschuwt nu voor mogelijke ernstige gevolgen. En dat die gevolgen dan helemaal de verantwoordelijkheid van Iran zullen zijn. Maar daarin zie ik niet direct dat ze meteen een raket terug gaan sturen. Pakistan heeft ook zijn eigen problemen. Er is een politieke crisis, een economische crisis. Momenteel een tijdelijke overheid. Enorme inflatie. Ze zijn net weer begonnen aan een IMF-programma. Dus ja, ze kunnen niet per se oorlog gebruiken. Maar waar eerder die belofte was van samenwerking aan de grens, aan die grens, dus vol militant conflict, ja, dat is nu volledig van tafel. De achterdocht weer maximaal. En daarbij zullen de spanningen dus de komende tijd eerder toenemen dan afnemen. En dat speelt die militante groepen ook in de kaart. Dus goed voor regionale veiligheid is het niet. Dankjewel, correspondent Alette André. Op de voorpagina van het AD lijkt staatssecretaris Van den Burg een beetje triomfantelijk te kijken. Erik van den Burg flikt het dan toch, kopt de krant bij de foto. Volgens het AD is hij een belangrijke factor bij het besluit van de VVD in de Eerste Kamer om de spreidingswet te steunen. Volgens de Telegraaf zetten de VVD-senatoren partijleider Yezogus in haar ambt door de asieldwangwet, zoals de Telegraaf hem noemt, aan een meerderheid te helpen. De Telegraaf schrijft vanochtend ook over een streng islamitisch tijdschrift dat is geweerd uit de gevangenis. Dat blad, De Vrije Zielen, zou door anonieme jihadisten worden gemaakt om terrorismeveroordeelden een hart onder de riem te steken. Een speciale afdeling van de gevangenis bekijkt elk nummer nauwgezet op inhoud. Het laatste nummer is deze maand geweigerd. Waarom is volgens de Telegraaf niet bekend. Het OM wil nog meer mensen vervolgen voor de rellen rond de Sinterklaasintocht in Staphorst in 2022. Daarover schrijft RTV Oost. Kick-out Zwarte Piet-activisten werden toen belaagd om te voorkomen dat ze bij de intocht konden demonstreren. Tegen 3 mensen zijn een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf geëist, maar het OM zegt dat er telefoons zijn afgeluisterd in de hoop meer verdachten voor de rechter te kunnen brengen. Net als in 2022 is ook vorig jaar de bevolking van China afgenomen. Volgens de South China Morning Post zijn er 9 miljoen baby's minder geboren. Sinds China de cijfers bijhoudt, eind jaren 40 van de vorige eeuw, was het geboortecijfer nog nooit zo laag. De hele Chinese bevolking daalde vorig jaar met ruim 2 miljoen en kwam uit op ruim 1,4 miljard mensen. En in Australië zijn 6 mensen na een kwallenbeet met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat volgens de tv-zender Nine News om een heel klein kwalletje, de Erie Candy. Onder de gewonden een baby en een jongetje van 8, vertelt de verslaggever. One moment, 8-year-old Tenzin was playing in the water on Gari. The next, he was screaming in pain, vomiting too, and unable to feel his legs, where there were 3 small red marks. The little boy rushed to Gympie Hospital by ambulance. De jongen van 8 moest overgeven en voelde zijn benen niet meer. Allemaal de gevolgen van de beten van een kwalletje van 1 centimeter groot. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nog steeds een bescheiden ochtendspits, Astrid. 130 kilometer file in het land, een paar bijzonderheden. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten vertraging bij Geldermalsen in de vorm van 6 kilometer file. Na een ongeluk is het file rijden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, staat 5 kilometer. Zijn 2 rijstroken dicht. 40 minuten vertraging daar, dus omrijden loont via Den Haag. Dan pak je eerst de A12 verder over de A4 en dan de A13 richting Hoek van Holland. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Veldhoven 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de N35 is helemaal dicht vanuit Zwolle naar Almelo na een ongeluk bij afrit Lemelerveld. Dik 20 minuten vertraging daar. Maar ja, je moet daar dus omrijden. Het was voor meerdere partijen een belangrijke verkiezingsbelofte, het afschaffen van het eigen risico bij de zorguitgaven. Maar als je mensen met een kleine portemonnee echt wil helpen met het omlaag brengen van de zorguitgaven, dan helpt het afschaffen van het eigen risico juist niet. Tot die conclusie komt vandaag ABN AMRO. Arjen van Balen, sectorbankier bij die bank. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom helpt het niet, het afschaffen van het eigen risico? Omdat het eigen risico, dat is iets, dat zit in de berekeningen van VWS, wat we toch sowieso zelf moeten betalen. Dat is 3,3 miljard euro. En dat wordt dan onmiddellijk omgezet in een verhoging van de premie. En daarnaast zal de vraag waarschijnlijk, doordat er geen drempel meer is, enorm stijgen. En ook dat moet je weer terugbetalen in de premie. Dus dan ga je van een mogelijke kostenpost van 385 euro per jaar, ga je naar zeker vaste kosten van 300 euro per jaar. Ja, dan heb je eigenlijk helemaal niemand geholpen. Dan heb je alleen iedereen met veel hogere kosten opgezadeld. Nee, alleen niet iedereen gebruikt zijn eigen risico. Dus de kosten van het eigen risico zijn wel lager. Nee, je betaalt sowieso al 300 euro. Ik bedoel, je mag het niet zomaar bij elkaar optellen. Want niet iedereen geeft het ook echt uit. Nee, dus daarom kun je het beter handhaven, omdat niet iedereen het uitgeeft. Maar moet je wel iets doen aan het feit dat er mensen zijn die niet kunnen betalen. Dat is natuurlijk best wel een sympathieke gedachte. Maar er is nu de uitgave aan het eigen risico zijn 3,3 miljard. Dat is ongeveer 300 euro per persoon. Dat moet je dan sowieso gaan betalen als hogere premie. Maar dat maakt het eerlijker. Dat is bijvoorbeeld de grootste partij, de PVV, zegt je moet het eigen risico afschaffen, want daarmee wordt het eerlijker voor iedereen. Nou ja, dan worden in ieder geval de directe kosten hoger voor iedereen, omdat je het allemaal moet betalen. Maar je hebt daarnaast dan nog een probleem dat waarschijnlijk de vraag enorm zal gaan stijgen, omdat er geen enkele drempel meer is om de zorg aan te vragen. En daarnaast denk ik persoonlijk dat een armoedeprobleem, een probleem dat je het eigen risico niet kunt betalen, kun je niet op het bordje van VWS leggen. Een armoedeprobleem dat mensen kosten niet kunnen maken, moet je op het bordje leggen waar het hoort. Dat is sociale zaken. Of de werkgevers, maar goed, daar gaat de overheid niet over. En dan moet je dus kijken, hoe kan ik hen ontzien, zodat die kosten, dat ze de kosten wel kunnen dragen. En daarnaast, het is een verzekering. Een verzekering is er voor kosten die je echt niet kunt dragen. Dat is niet voor jaarlijks onderhoud. Als je een autoverzekering hebt, dan zeg je ook niet als de ruitenwissers stuk zijn, of als de remmen vervangen moeten worden, van, oh, ik ga dit even claimen bij de verzekering. Nee, dat is je jaarlijkse onderhoud. En zo is het eigen risico ook jaarlijks onderhoud. Maar dat moet je wel kunnen betalen. Eigen risico, jaarlijks onderhoud. Dit kan toch ook gewoon gebruikt worden voor een operatie die je gewoon heel hard nodig hebt. Medicijnen die je gewoon heel hard nodig hebt. Dat heeft toch niets met jaarlijks onderhoud te maken? Je verzekering, die wordt gebruikt voor de operatie die je nodig hebt. Daarvoor ben je verzekerd. Daar betaal je elke maand ook fors voor, want operaties zijn heel duur. Dus je betaalt elke maand fors voor, dat is je premie. En je eigen risico is het deel wat je gewoon zelf moet betalen aan je eigen kosten van wat je allemaal hebt lopende het jaar met wat er gebeurt. Wat je natuurlijk in ieder geval gewoon nodig hebt. Medicijnen, daar moet je gewoon een deel eigen risico over betalen. Dat heeft niks met onderhoud te maken. Dat is gewoon dat je zelf een deel meebetaalt, juist om je bewust te laten zijn van de kosten die dat met zich meebrengt. Ja, dus daarom moet je die zelf betalen. En daarom pleit ik in het maar stukje. Maar dat heeft toch niks te maken met onderhoud? Aan jezelf toch? Ja, maar je moet nee. jezelf toch netjes houden? Ja, maar dat kunnen toch ook bij heel veel mensen medicijnen zijn die ze heel hard nodig hebben? Dat heeft niks met onderhoud te maken. Dat zijn omdat ze anders niet goed kunnen leven. Dat klopt, maar daarom is het gemaximeerd op €385 die je zelf moet betalen. Daarom is het gemaximeerd, hè? Er zit een maximum aan. Dat is heel netjes. U komt met de term jaarlijks onderhoud. Voor jezelf. Ja, voor jezelf. Dat is nou, ik dit. Geloof niet dat we het hier over eens worden. Ik vind het een gekke term. Ja. Wat u zegt, want het gaat inderdaad over dat we het met z'n allen moeten betalen. Hè? Inderdaad, daar is de zorgverzekering voor. We moeten met z'n allen een bijdrage leveren aan. En u zegt, als mensen dat niet kunnen betalen, moet je het op een andere manier daaraan bijdragen oplossen. Als overheid. Ja, en dus dan moet je als overheid een andere manier aan bijdragen. En dan kun je het beste dat al betalen uit de voorzieningen die er zijn, de uitkeringen die er zijn. En dan bereik je ook precies die personen die het niet kunnen betalen. Want dat is natuurlijk het doel van wat de PVV en de BBB ook gezegd hebben, waar nu een Kamermeerderheid voor is, van iedereen moet het wel kunnen betalen. Nou, dan kun je het beter aan die kant oplossen door te zeggen, ik verhoog de uitkeringen. Dan liggen de kosten ook bij sociale zaken en niet bij VWS. En als je dat dan doet, dan kost het de premiebetaler, kost dat veel minder geld. De vraag zal wel een klein beetje stijgen, want er zijn nu tenslotte zorgmeiders. Nou, dat wil je niet. Nee. Je wil dat iedereen toegang kan hebben tot zorg. Dus dan zorg je dat zij het ook kunnen. Nou, dan komt er iets van een miljard zorgvraag bij, want ongeveer een kwart van de mensen zegt zorg te mijden. Nou, en dat gaat dan bij de premies. En dat is ja, een euro of 5-6 per maand. En dat kan iedereen wel aan. En dat is wel te doen voor een sociale zaak. Zeg je, oké, als de vraag stijgt. En bovendien ben je dan voor dat de vraag niet enorm stijgt. En de druk op de zorg is al zo groot. Moet je ook een beetje netjes houden. De mensen moeten wel kunnen blijven werken. Ja, vandaar dat dit instrument toch nog steeds wordt gebruikt. Dank u wel, Anja van Balen, sectorbankier van ABN AMRO. In the way, seems you cannot be replaced. And Styles, As It Was. Over ruim een uur, Stam.nl. Roos, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Het is tijd dat ook het Koningshuis inkomstenbelasting betaalt. Daar gaan we het over hebben. Een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer wil dat nu. Het gaat om koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix. En ook prinses Amalia, hè, als zij haar uitkering accepteert na haar studie. En D66-Kamerlid Joost Sneller ziet dus nu die meerderheid en gaat dus ook voorstellen om die grondwet te wijzigen. Ze betalen nu geen inkomstenbelasting. Het idee was, ja, ze mogen niet verarmen bij het Koningshuis. Plus, ja, een beetje gek als je aan de ene kant met belastinggeld de koning inkomen geeft en hij dan met de andere hand vervolgens weer dat geld terug moet geven. Ja, maar ja, dat kun je ook over ambtenaren zeggen. Dat zou je inderdaad ook over de ambtenaren kunnen zeggen. Om maar een dwarsstraat te noemen. Precies, de tijden zijn veranderd. Tweederde dus van de Eerste en Tweede Kamer wil dit nu. Vandaar de stelling vandaag. Het is tijd dat ook het Koningshuis inkomstenbelasting betaalt. Bent u het daarmee eens? Moeten we af van die uitzonderingspositie van de koning? En moet ook hij en zijn familie gewoon inkomstenbelasting betalen? Net als inderdaad de politieagent en andere ambtenaren. Wordt het draagvlak misschien ook wel groter voor het Koningshuis als iedereen inkomstenbelasting betaalt? Laat ons weten hoe je erover denkt. Bel 0800 1101. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Geef ruimte. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In een groot drugsonderzoek heeft de Belgische politie op tientallen plekken huizen en bedrijven doorzocht. Dat gebeurde onder meer in Brussel en Antwerpen. 22 mensen werden opgepakt, onder wie 3 agenten. En er zijn geld, dure auto's en speciaal versleutelde telefoons in beslag genomen. Volgens CNN en The Wall Street Journal wil de Amerikaanse regering de Houthi-milities in Jemen weer op de terreurlijst zetten. Al een aantal weken vallen de Houthis schepen aan op de Rode Zee met raketten en drones. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn de afgelopen dag 25 vrachtwagens met voedsel, water en medische voorraden in Gaza aangekomen. Die reden vanuit Egypte de grens over bij de zuidelijke stad Rafah. En nog eens 100 wagens met humanitaire hulp kwamen de grens over tussen Israël en Gaza. En het Grand Slam debuut van Jesper de Jong zit erop. De Nederlandse tennisser wist op de Australian Open in Melbourne de tweede ronde te bereiken. Maar daar was de Italiaan Jannik Sinner te sterk voor hem. Van de Nederlandse mannen is alleen Tellen Griekspoor nu nog over in het enkelspel. Bij Weerplaza, Wouter van Bernmeek. Wouter, waar gaat het sneeuwen? Nou, het zuidoosten krijgt met sneeuw te maken de komende uren. Maar alleen het zuidelijke deel van Brabant en Limburg. In de rest van het land is het overwegend droog. In het noorden zou nog een enkele winterse bui kunnen vallen. Maar de elders, ja, weinig problemen met gladheid dus vandaag. Het is wel koud. Temperatuur op dit moment tussen de 0 en min 4 graden. En vanmiddag, ja, gaan we toch op veel plaatsen denk ik een ijsdag krijgen. Dat is een dag waarop het de hele dag blijft vriezen. En dat zal vooral in het oosten en zuiden van het land het geval zijn. En blijft het voorlopig zo koud? Ja, de komende dagen wel. In Limburg blijft het tot vannacht nog sneeuwen. Daar kan plaatselijk zo'n 10 centimeter vallen. En de komende dagen, ja, breekt de zon geleidelijk door. Er kan nog wel een enkele sneeuwbui vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het tot en met zaterdag droog. Overdag is het dan iets boven het vriespunt, maar in de nachten blijft het koud met lichte tot matige vorst. Wouter, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, nog steeds een bescheiden ochtendspits, Astrid. Met nu 140 kilometer bij elkaar. Je hebt zo'n 20 minuten vertraging op de A20. Vanuit Hoek van Holland naar Gouda is het file rijden tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. De andere kant op dus. Dat gebeurde bij Nieuwekerk aan den IJssel. Vanaf knooppunt Gouwen nu 5 kilometer file met 40 minuten vertraging. Maar de weg is daar weer vrijgegeven. En dat is ook het geval met de N35 vanuit Zwolle naar Almelo. Na een ongeluk bij Raalte nog 4 kilometer file daar met 40 minuten. Op onthoud. Ster. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Mooi dat je er bent, want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Ga mee met je tijd. Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op Subaru.nl. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde. Ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Een delegatie van de militaire junta van uit het Afrikaanse Niger is op tournee. Nou, onder andere Rusland. Niger hoopt banden met verschillende landen aan te halen na de staatsgreep in de zomer van vorig jaar. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Senegal. Saskia, wat voor een tournee maakt deze militaire regering? Nou, ze pakken behoorlijk uit. De premier van het militaire regime die neemt het voortouw. En met hem reizen ook de minister van Defensie, de minister van Olie, van Jeugd en Sport, Landbouw, Handel en Gezondheidszorg. Dus behoorlijk wat. En ze zijn begonnen in Moskou, maar gaan vervolgens ook nog door naar Servië, Turkije en Iran. Dus het is een behoorlijke onderneming, kan je wel zeggen. En het belangrijkste doel dat ze hebben is om de partnerschappen, de internationale samenwerkingen die ze hebben met die landen nog verder uit te breiden, zowel economisch als militair. Want ja, lange tijd werkte Niger vooral samen met Europese en Amerikaanse partners. Maar sinds er een staatsgreep in Niger is gepleegd een half jaar geleden, wordt nu steeds duidelijker meer de draai gemaakt naar andere landen en vooral dus naar Rusland. Ja, wat dat betreft dat ze beginnen in Rusland, zegt dat veel? Absoluut. En op zich komt dat ook niet echt uit de lucht vallen. Het is geen verrassing, want het is niet voor het eerst dat die twee landen met elkaar om tafel gaan. Vorige maand nog was de Russische onderminister van Defensie nog op staatsbezoek in Niger, met name om het te hebben over een militaire samenwerking. Er zijn toen ook al wat afspraken gemaakt, maar die zijn niet publiekelijk gedeeld. Analisten die denken dat het waarschijnlijk afspraken zijn over het zenden van wapens en mogelijk ook van huurlingen van de Wagnergroep om te gaan vechten tegen terreurgroepen die in Niger actief zijn. En de afgelopen jaren heeft Rusland eigenlijk ook een vergelijkbare samenwerking opgezet met buurland Mali. En het ziet er naar uit dat in Niger dat het volgende land is waar zo'n samenwerking op poten wordt gezet. Ja, Niger heeft natuurlijk ook wel te maken met sancties die door heel veel andere landen juist zijn ingesteld. Drukken die eigenlijk zwaar? Ja, absoluut. Met name economisch en met name dus voor de bevolking. Er zijn grote tekorten van brandstof en van medicijnen. Voedsel is een heel stuk duurder geworden. Elektriciteit functioneert niet goed. Er zijn nog altijd blackouts. En dat heeft dus echt grotendeels te maken door de sancties die met name de buurlanden na de coup hebben ingesteld. Dus ja, de militaire machthebbers die hebben wel echt een probleem wat dat betreft. Zij voelen ook de druk om daar iets mee te gaan doen. Dus die tour van de premier kan je ook wel een beetje dat licht zien. En tegelijkertijd zien we ook toch wel wat beweging. Meerdere landen die nu toch voorzichtig weer de banden met Niger zijn gaan aanhalen. Ja, waar ze vorig jaar nog echt als paria werden weggezet door die staatsgreep, is bijvoorbeeld Duitsland weer met ze aan het praten over samenwerking het nieuwe jaar. Italië en Spanje zouden daar ook oor naar hebben. Buurland Benin heeft een aantal weken terug de grens weer geopend, zodat een pijplijn die van Niger naar de Beninse kust moet gaan lopen kan worden aangelegd. Dus er zijn zeker wel wat veranderingen gaande. En ik verwacht dat er meer opening zullen gaan volgen de komende tijd. Maar wat zegt dat? Dat blijkbaar landen die eigenlijk achter die sancties stonden of staan, toch willen gaan handelen of aan het handelen zijn met Niger? Ja, nou ja, wat er gebeurt is dat deze militairen, ondanks dat deze breed veroordeelde staatsgreep die ze hebben gepleegd, dat ze het nu toch worden genormaliseerd, geaccepteerd eigenlijk als de nieuwe machthebbers zijn van het land. Het besef daalt toch gewoon steeds meer in dat de coup niet kan worden teruggedraaid en dat de afgezette president Mohamed Bazoum niets meer zal terugkeren. Bazoum zit nog wel altijd vast in het presidentieel paleis, maar ook op dat vlak lijkt er wel wat beweging te komen, want de zoon van Bazoum, die ook vast zat, is vorige week vrijgelaten. Dus alles wijst er eigenlijk op dat de banden tussen Niger en de rest van de wereld weer een beetje wordt aangehaald en dat er mogelijk, dat Bazoum mogelijk ook bevrijd zal worden, zodat er ook weer kan worden gekeken naar het herzien van de sancties. Maar er is wel nog altijd een belangrijk verschil. Hun oude vriend Frankrijk, de oud-kolonisator, daar willen ze echt niets meer mee te maken hebben. En met Rusland, waar de premier dus nu naar is afgereisd, zien ze echt een betere toekomst voor zich, voor het land. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Het is 9 minuten over 8:30. Het avontuur van Jesper de Jong in Australië zit erop. Nadat de Jong behoorlijk indruk maakte in de kwalificatiewedstrijden en ook in de eerste ronde, voor het allereerst op een Grand Slam, bleek Jannik Sinner toch een maat te groot op de Australian Open. De Italiaanse nummer 4 van de wereld won met 3-0. Jammer, vindt de Jong, maar toch is het de trots die overheerst. Ja, is een maatje te groot. Veel maatjes te groot. Maar ja, het is, de zenuwen zaten op een gegeven moment oké. Want ik speelde lekker met inspelen, ik raakte de bal goed. Ze speelden een goede eerste game. Wat neem je mee uit zo'n wedstrijd? Ja, wat het niveau is waar je naar kijkt, waar je naartoe wilt. Ik ga daar wel zeker naartoe werken en ik weet wat mijn zwakke plekken. Het wordt gewoon goed blootgelegd. Het is alleen maar mooi en daar gaan we nu hartstikke goed aan werken. Zei Jesper de Jong. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die zwakke plekken waar je het zelf over heeft, heb jij die ook gezien? Nou, kijk, weet je, zijn voorhand zegt hij kan technisch wat verbeteren. Hij kan sterker worden. Natuurlijk kan alles nog verbeterd worden. Maar ja, laten we toch vooral naar de positieve punten kijken. Hè, de trots die hij heeft. En op zo'n moment, als je je debuut maakt en je staat in de Margaret Court Arena, een mega grote baan, de tweede grootste baan op Melbourne Park. Ja, dan gaat het vooral om dat vertrouwen wat je ineens hebt gekregen door dit te bereiken. Zelfvertrouwen in topsport is alles. Het geloof in eigen kunnen. Hij zei ook letterlijk na afloop van ja, het gevoel, ik hoor erbij. Je moet je voorstellen, in de catacomben daar, je komt Alcaraz tegen, je komt Djokovic tegen, in het restaurant, in de lounge, in het kleedkamer. Af en toe krijg je eens een knikje van die jongens, van, of een hallootje. En ja, dat doet met zo'n jonge speler ongelooflijk veel. Dan ga je groeien. En die inspiratie, dat geloof in eigen kunnen, ja, dat gaat hij meenemen de komende tijd. En daar kan hij op bouwen. En ja, die technische dingetjes en het sterker worden, dat komt allemaal wel. Het is het begin van misschien nog wel een hele mooie periode de komende jaren voor Jesper de Jong. Ja, betekent het ook nog iets voor zijn plaats op de wereldranglijst? Ja, zeker. Hij staat nu 161. Hij gaat naar 138 toe. Maar wat eigenlijk nog heel belangrijk is, is ja, hij verdient meer dan een ton. En hij zegt al, ja, een ton kan ik investeren. He, ik kan behalve mijn coach nu ook een fysiotherapeut meenemen. Hij kan dat geld weer terugbrengen in zijn tennis. En ja, dan word je alleen maar beter. Dus voor het hele jaar ja, heeft hij zijn geld al binnen en kan hij gaan bouwen aan zijn toekomst, zijn tennistoekomst. Tellen Griekspoor en Ranska Rus, die zijn nog over in het toernooi. Als enige overgebleven Nederlanders dus. Op het enkelspel dan. Wat staat hen te wachten? Nou ja, ze komen alle twee morgen in actie. Vannacht onze tijd. Ranska Rus speelt tegen een Rus, Kalinskaya. Eerste partij daar om 11 uur. Dat is 1 uur bij ons vannacht. Dus als jij morgen begint met de uitzending, dan weten we de uitslag. Ja. Griekspoor, ja, dat staartje gaan we waarschijnlijk meenemen in jullie uitzending. Griekspoor speelt tegen de Fransman Arthur Fils. Nummer 34 van de wereld. Goeie tegenstander hoor. Lastige pot ook in de tweede ronde weer voor Griekspoor. Die spelen, denk ik, rond 5 uur in de nacht bij ons. Dus in de middag in Melbourne. Dus ja, we gaan dat morgen beleven. Of er dan nog een Nederlander op vrijdag of op zaterdag in de derde ronde komt. Ja. Zijn er eigenlijk vannacht nog andere opvallende dingen gebeurd? Nou, in het vrouwentoernooi een enorme sensatie. Want ons Jabeur, de Tunesische, die toch al een paar Grand Slam finales heeft gespeeld. Een van de favorieten, nummer 6 van de wereld, die verloor van tienersensatie Andreeva. Mira Andreeva, die maakte vorig jaar al grote indruk. Was ze nog maar 15, haalde 4e ronde op Wimbledon. En ja, dat is iemand die heel veel zelfvertrouwen heeft, al op die leeftijd, en de baan opgaat. En die Jabeur er gewoon met 6-2, 6-0 afslaat. Zo. Dus een grote verrassing in het vrouwentoernooi. En ja, zo'n tienersensatie doet het natuurlijk in de media altijd goed. Dankjewel, Marcella Mesker. Quick Boys wist het sprookje gisteravond bijna voor te zetten. Dat zagen ook de enthousiaste sportcommentatoren van Omroep West. AZ had het in de achtste finales van het bekertoernooi heel lastig met de amateurs van Quick Boys uit Katwijk, die er diep in de blessuretijd een verlenging uitsleepten. De commentatoren van Omroep West konden hun ogen niet geloven. Nou, ik weet niet meer hoe ver in de extra tijd. Hoekschop genomen! Ja! Ja! Het is toch niet te geloven! Ik weet niet eens wie het is! Ik ook niet! Het is 2-2! Quick Boys doet het! Ongelooflijk! 97e minuut van de wedstrijd! Wat gebeurt hier? Niet normaal! En inmiddels weten we dat Leonard de beste raak kopte. Na een verlenging stond het 3-3. En uiteindelijk trok AZ in penalties toch aan het langste eind. En was het sprookje van Quick Boys wel degelijk voorbij. De Alkmaarders gaan net als ADO en Groningen door naar de kwartfinale. Vanavond meer bekerduels, waaronder de kraker PSV Twente. Oud-coach Bert van Marwijk raadt Ajax af Jordan Henderson te kopen, vertelt hij in zijn column in de Telegraaf. Berichten wijzen erop dat de Engelse voetballer binnenkort op het vliegtuig in Saoedi-Arabië stapt, waar hij nu speelt, om dan bij Ajax het middenveld te komen versterken. Maar schrijft van Marwijk, ik vind hem niet een speler die het verschil maakt qua scoren of het neerzetten van de organisatie bij Ajax. Hij is een jongen die goed speelt als een elftal goed op elkaar is ingespeeld. En volgens Van Marwijk is het al helemaal een slecht idee als je naar de kosten kijkt. Henderson salaris zou minimaal 6 miljoen euro zijn. Het Franse leger gaat bijna 20.000 militairen inzetten tijdens de Olympische Spelen, is op een persbijeenkomst bekendgemaakt. Die militairen worden ingezet voor de bescherming in de breedste zin van het woord van de Olympische Spelen. Ja, ze hebben daar natuurlijk in Parijs sowieso altijd de laatste tijd al meer veiligheidsmaatregelen tegen terrorisme. En de Spelen zijn daar ook een belangrijk onderwerp bij. Dus extra militairen en ook dagelijks zo'n 20.000 beveiligers die rondlopen in Parijs tijdens de Spelen. Het gaat ook allemaal behoorlijk wat kosten, die veiligheidsmaatregelen. 320 miljoen euro. En de BBC schrijft over een rel in de snookerwereld. Legende Ronnie O'Sullivan heeft na het veroveren van zijn 8e titel op de Masters stevig uitgehaald naar de andere finalist, Ali Carter. Carter beschuldigde O'Sullivan er eerst van dat hij zich schandalig zou hebben gedragen. Die zou bijvoorbeeld op de vloer hebben gespuugd tijdens een wedstrijd. En op die beschuldigingen reageerde O'Sullivan dan weer op een persconferentie. For him to kind of come out and start trying to talk to me and trash talk like that. You know what he's like. Everybody knows what he's like. He's got issues, mate. Trash-talking noemt O'Sullivan het over zijn concurrent Carter. En dat hij dat hoort, dat doet O'Sullivan pijn. Carter heeft zelf problemen. En daarna stak O'Sullivan zijn middelvinger op. Het snoeken was toch altijd zo netjes, dacht ik. Of viel dat wel mee? Ja, dat weet ik eigenlijk. Ik, drie banden, dan had je inderdaad van die vlinderdasjes. Maar... Of het zo netjes is, weet ik niet. Maar dit hebben we eerder nog niet zo heftig in de snoekenwereld gehoord. Niet dat wij weten. Nee, misschien hebben wij dat niet meegekregen. Hoe dan ook, de Internationale Snoekerfederatie doet onderzoek naar deze snoekerfitty. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De ochtendspits die lost alweer op. 70 kilometer file staat er nog in het land. Op de A15 heb je nog vertraging vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 8 kilometer met een half uur vertraging. Want er staat een kapotte auto op de rechterrijstrook. Die is dicht. En de N207 is weer vrijgegeven. Maar vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom is het een hardnekkige file bij de Leimuiderbrug. Altijd nog 5 kilometer met een kwartiertje vertraging. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. There in the distance, like a roll call. The Pet Shop Boys, Suburbia. Het is 9 minuten voor 8. Het is belangrijk dat kinderen hun streektaal leren, vond onder meer ook het kabinet, dat vorig jaar extra geld uittrok om die streektalen een impuls te geven. Volgens onderzoekers kunnen kinderen later beter begrijpend lezen als ze al vroeg een dialect leren. In de Achterhoek gaan ze deze maand op scholen en peuterspeelzalen al starten met een lespakket voor kinderen van 2 tot 5. En dat heet, ja, dan ga ik het proberen, plat voor potwattels. En dat klinkt zo. Een huis? Dat klinkt als een huis. Heel goed. En thuis, dat is mijn thuis. Papa, mama, dat zijn mijn va en mo. Stel, wil jij dobbelen? Wat staat erop? De beer. De beer. En er staat op, de beer is zeef. Wat zou dat betekenen? Ziek. Ziek? Heel goed. Kunnen jullie dat zeggen? De beer is ziek. Zeg maar ziek. Ziek. Goed zo. Heel goed. Ja, zo klinkt dat dus in de Achterhoek. Marije Stoms, streektaalfunctionaris van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst maar even, wat is plat voor potwattels? Oftewel, wat zijn potwattels? Potwattels, dat zijn eigenlijk peuters, kleine kinderen. Ah, en u spreekt het natuurlijk veel mooier uit, dus hoe heet het programma? Plat voor potwortels. Kijk. Maar je deed het al heel goed, hè? Ah, gelukkig. Dit was dus een liedje wat we nu net hoorden. Hoe ziet het materiaal er verder uit? Ja, het bestaat uit verschillende onderdelen. Inderdaad, een aantal liedjes. Die kinderen ook mee kunnen zingen. En waarin ze dus woordjes tegenkomen in plat. En sowieso is het zingen in een andere taal makkelijker vaak. Hè? En dan het gewoon spreken. Er zitten een aantal voorlezen- en doeboekjes bij. Dus die kunnen voorgelezen worden. Maar er zitten ook kleine opdrachtjes in. En gespreksonderwerpjes die je met de potwortels waar je over kunt praten. En ook wat spelletjes en zo. Er is een dobbelsteen, dat staat ook in het filmpje. Van dan kunnen kinderen met de dobbelsteen rollen. En er staan plaatjes op en dan het Achterhoekse woord erbij. Om dat te oefenen. En het blijkt als je een taal aanbiedt, dan leer je makkelijker. Als het vaker voorbij komt, hè, herhaling natuurlijk. Dus dan komen die woorden, die plaatjes, die komen dan terug op de dobbelsteen. In de boekjes. En dan hebben we ook nog een zoekplaatposter. Met allerlei... Ja, hele mooie illustraties erop van Herman Rozen. En die, daar staan dan ook allemaal... er zit een woordenlijst bij met Achterhoekse woorden, wat het betekent. Hè. Een lieve heersbeestje is bijvoorbeeld een zunnekuuksken. Kijk, dat klinkt heel mooi. Is het dialect bij u zelf wel met de paplepel ingegoten? Ja, helemaal. Ja. Gewoon thuis, dat werd al gesproken. Gewoon thuis, bij mijn ouders, altijd plat gepraat. En eigenlijk met vrienden, familie nog steeds. Want onderzoekers zeggen, het is heel goed voor kinderen... die kunnen bijvoorbeeld beter begrijpend lezen als ze dat dialect leren. Hoe werkt dat dan? Waarom is het goed om dat dialect ook te leren? Nou ja, ik ben natuurlijk geen onderzoeker, hè, maar wat ik daar ook daarvan heb begrepen en wat ook mijn eigen ervaring is met mezelf, maar ook met mijn kinderen, ze pikken zo makkelijk zo'n taal op en die verbindingen die je daarbij legt, dat maakt het dus echt makkelijker om later ook nieuwe dingen te leren, hè, nieuwe talen. Je wordt er echt taliger van. Ja, ja, en dus, dat is ook wat dus onderzocht is. Ja, dus je kunt Engels bij wijze van spreken als tweede taal leren. Maar in plaats daarvan zeg je, dan kun je ook het dialect doen. En dan behouden we ook het dialect. Precies, want meertaligheid is sowieso heel goed, hè, en belangrijk ook. Dat ligt ook steeds meer nadruk op. We hebben natuurlijk steeds meer talen in Nederland. Maar ja, wat zou het toch jammer zijn als dan die taal die hier al van oudsher wordt gesproken in de Achterhoek, als die dan verdwijnt. Dus daarom willen we daar graag toch de kinderen wat meegeven van dat is de taal van hier, die hoort bij ons, hè, bij onze cultuur. Wat is het mooi om dat gewoon nog te praten. Wat vinden ouders ervan, dat jullie dat doen? Nou, ik kom niks anders dan enthousiaste mensen tegen. Dat is echt heel erg leuk, ja. Want voor hun is dat erkenning?

We hebben onderzocht wat het effect van de maatregelen is. En op dit moment, als het gaat om overgewicht, is ongeveer de helft van de Nederlanders te zwaar. En we zien uit ons onderzoek dat door het preventieakkoord er wel een afzwakking komt van de stijging die we verwachten tot 2040. Van 58% naar ongeveer 55%. Maar dat is veruit onvoldoende om de ambitie van 38% mensen met overgewicht per 2040 te bereiken. En dat geldt dus ook voor rokers en drinkers? Dat het niet zeker, is ook voor die, leefstijlfactoren geldt dat de ambities onvoldoende bereikt worden met de maatregelen die in het preventieakkoord zijn afgesproken. Bijvoorbeeld, hoeveel procent van de Nederlanders rookt nu nog steeds? We hebben eigenlijk als eikpunt 2018 genomen. En dat was het ging om 23% van de mensen die nog steeds rookt. En het doel is om per 2040 naar 5% van de volwassenen te gaan. En we zien wel een dalende trend. Alleen ook met het NPA, dus met het preventieakkoord, wordt die daling onvoldoende versterkt. Oh ja, wat ik hoor u zeggen, 2018, dat is al best wel een fix aantal jaren geleden natuurlijk. Dat was voor het preventieakkoord, toch? Preventieakkoord. Ja, we hebben gekeken naar wat gebeurt er als de lijn van voor het preventieakkoord zich doorzet. En wat gebeurt er op het moment dat het preventieakkoord volledig wordt ingevoerd. Dus we zien een dalende trend. Alleen 5% wordt bij lange na niet bereikt in 2040 met alleen het preventieakkoord en de huidige voortgang. Nee. Dus zijn er nieuwe maatregelen nodig? Wij signaleren dat het mogelijk is om de maatregelen van het preventieakkoord te intensiveren. Dus dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het verbeteren van de handhaving als het gaat om alcoholverkoop aan jongeren. Maar ook het verbeteren van het gezonde aanbod in supermarkten. Want het merendeel van het aanbod in supermarkten valt nog buiten de schijf van 5. Maar daarnaast zijn ook aanvullende maatregelen nodig om de ambities te kunnen bereiken. En dan gaat het vooral om prijsmaatregelen, om het beperken van de marketing en ook het beperken van het ongezonde aanbod. En de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Maarten van Ooyen, die is ook geschrokken van de berekeningen die u heeft gemaakt. Ik constateer eigenlijk zelf dat het een wake-up call is. Een wake-up call op twee manieren. Namelijk allereerst dat als je echt wil, je ook daadwerkelijk iets bereikt. En dat zien we wel op roken en tabak. Maar als je als overheid toch niet ingrijpt, je uiteindelijk ook geen resultaten boekt. En dat zien we toch in overgrote mate bij alcohol. Deze staatssecretaris heeft het laatste jaar echt flink ingezet op maatregelen om het wel voor elkaar te krijgen. Weet u ook waarom het dan toch niet lukt? We hebben gekeken naar de afspraken in het preventieakkoord. En die zijn nog relatief vrijblijvend. De staatssecretaris constateert ook er zijn aanvullende maatregelen nodig. Zoals prijsmaatregelen. Zoals bijvoorbeeld het gezonder maken van de voedselomgeving. Dat zijn echt politieke besluiten die genomen moeten worden om die te kunnen invoeren. Maar goed, dat mensen toch het niet voor elkaar krijgen. Ik denk dat we misschien voor een deel van ons het echt wel herkennen. Het is altijd makkelijker om door te gaan met waar je mee bezig bent dan om je levensstijl te veranderen. Wat maakt dat het voor mensen zo moeilijk is? Ik denk dat het gaat om een leefstijl. En dat is niet alleen maar een individuele keuze. Uiteindelijk is de omgeving daarin ook heel bepalend. Dus het zou heel erg helpen als de gezonde keuze ook daadwerkelijk de makkelijke keuze wordt. En daarin kan de overheid en kunnen ook maatschappelijke organisaties ons helpen. Door bijvoorbeeld de prijzen aan te passen. Ook door de marketing te beperken, zodat we minder blootgesteld worden aan die verleidingen. Dank u wel. Marnelle Commandeur, hoofd gezonde en duurzame voeding bij het RIVM. Wereldwijd gaat het heel slecht met de pinguïn. 18 verschillende soorten zijn er en die leven niet allemaal in de kou. Zo leeft bijvoorbeeld in Zuid-Afrika de Afrikaanse pinguïn. Ooit waren er daar misschien wel 1 miljoen broedparen. Inmiddels zijn het er minder dan 10.000. Vanaf deze week zijn er in Zuid-Afrika nieuwe regels van kracht om de pinguïn te redden. Maar gaan die regels ver genoeg? Correspondent Alice van Gelder ging op pad met een pinguïnbeschermer in het plaatsje Baddies Bay. Gavin, waar zijn we nou op zoek? We're looking for eggs. Just to see how many eggs we're having now at the moment. We zijn op patrouille met Gavin Sond-Petersen. Hij is pinguïn-oppasser, pinguïn-ranger. This is your office. This is my office, yes. I like it outside. So we actually have this whole beautiful view on the sea, the mountains, everything around us. En we zijn op zoek naar, naar nesten. Let's see, on this side I think somewhere is supposed to be a pair, so we're gonna go there. Oké, hier. We moeten oppassen waar we lopen hier. Want voordat je het weet, stap je op een pinguïn. So, yeah, you can see. So, yeah, you see the hole. Pinguïns. Je verwacht ze vooral in koude landen. Maar er zijn dus ook Afrikaanse pinguïns. In Zuid-Afrika nog zo'n 8000 broedpaartjes, mannetjes en vrouwtjes. Maar als er geen maatregelen genomen worden, dan kunnen ze al in 2035, dat is dus echt al heel snel, over 11 jaar, uitgestorven zijn in het wild. Ja, dus onder het struikgewas hebben ze een holletje gegraven. Er zitten twee pinguïns, een stelletje, klaar om een ei te leggen. They're ready to lay some eggs. Yes, so this is a pair, so you can see now they're spending time. So if they like, for me, they're spending like that quality time with a partner. And after a few days you will see how they're making movements and how they're mating and stuff. Dit is het voorspel. Lekker knuffelen in het holletje. En snel gaan deze pinguïns paren en eitjes leggen. Of eieren leggen, moet ik zeggen. Want het zijn behoorlijke joekels. De pinguïns maken hun nesten dus aan de kust. Een paar meter verder begint de zee. De zee waar ze hun sardientjes vangen. Maar er is een probleem. Er is steeds minder vis hier in de zee. At the moment it looks like the fish is going down. En een van de redenen waarom het dus niet goed gaat met de Afrikaanse pinguïn is omdat ze honger hebben. So we can see on the birds is skinny, the chicks is smaller and skinnier. Ze concurreren met grote industriële vissersboten om de sardientjes. Because they're taking our fish away from our birds and our birds actually need that fish. Hier pleiten ze daarom voor een visverbod. Daar zijn ze al heel erg lang over aan het ruzien, natuurbeschermers met vissers. Maar het komt er nu eindelijk van. Een verbod rondom broedplekken zoals deze. We need to close it down. Alleen maken de natuurbeschermers en de vissers nu nog ruzie over hoe groot dat gebied moet zijn. Because if we don't gonna close it down, we're gonna end up with no African penguins left in our colony. Het is maar zeer de vraag of deze vogel, deze bijzondere vogel, nog te redden is. Een reportage van correspondent Alice van Gelder. En Robert Vriezen is inmiddels bijna helemaal rustig op de weg. Ja, het is bijna filevrij. 21 kilometer file staat er nog bij elkaar. 10 minuutjes vertraging heb je nog op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld Giessendam. 4 kilometer file. Kwartiertje op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer voor de aansluiting met de A4. 2 kilometer file. En 10 minuten vertraging nog bij de Leimuiderbrug op de N207 als je vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom rijdt. Nog elke week er langs en dan zwaai ik even. Hoe is het nou met jou? Denk weer even terug aan die ene dag. Je had het mooi gevonden, dat weet ik zeker pas. Ik fiets zo weer verder met de zon in mijn rug naar het oude huis en ik geef er een kus. En verwacht je elk moment dat de bank daar. Van achter de krant en alle rust. En je vraagt Koen hoe is het, hoe gaat het met jou? Heb jij nog nieuwe liedjes, dan stuur je ze gauw. En soms wil ik even terug. Ik ben mijn vaders zoon. Hier is waar je woont. Binnen in de woorden die spreken op dezelfde tonen. En als ik je droom. Droom ik van de velden waar ik jou ontmoeten zal. Als mijn vader zo. En hoe je het ook bent of keer. Of je nou hier of in de wolken woont. Ik ben en blijf

En wat ons betreft maakt de bron van een geluid dan ook niet zoveel uit. Of dat nou game is of luisteren via een telefoon naar muziek bijvoorbeeld. Of in het uitgaand circuit. Dus ik denk dat de boodschap op zich wel geland is. Maar het is goed om daar altijd weer aandacht voor te hebben. En ik denk ook zeker dat bij gamen hele hoge geluidsniveaus voorkomen. Dus dat echt een bron van zorg kan zijn. Ja, want u heeft wel dit soort patiënten. Ja, en het moeilijke is dat schade die nu wordt opgelopen, bijvoorbeeld bij jongeren, vaak pas veel later tot uiting komen. Tot bij vroegtijdig gehoorverliezen of oorsuizen. Het hoeft niet altijd een heel directe effect te zijn. Maar in antwoord op uw vraag, ja, zeker. We zien ook mensen die al op jongere leeftijd tekenen hebben van lawaaischade. Wat kun je doen om het wel veilig te doen? Nou, we kennen bijvoorbeeld allemaal op onze mobiele telefoon dat je een maximaal geluidsniveau zou kunnen instellen, waarbij je gewaarschuwd wordt als je daar overheen gaat, of dat de telefoon dat niveau überhaupt niet bereikt. Het is mij niet bekend dat dat ook in games kan, maar dat zou je kunnen inbouwen. Zij Mark van der Schroef, voorzitter van de KNO-vereniging. Reactie aan de redactie. Er kwamen heel veel reacties binnen van luisteraars op jouw interview als dit met Anja van Balen van ABN AMRO. Die vertelde tegen de afschaffing van het eigen risico in de zorg te zijn. Vooral de vergelijking met het onderhoud van de auto viel bij veel mensen verkeerd. Het is een verzekering. Hè? Een verzekering is er voor kosten die je echt niet kunt dragen. Dat is niet voor jaarlijks onderhoud. Als je een autoverzekering hebt, dan zeg je ook niet als de ruitenwissers stuk zijn of als de remmen vervangen moeten worden, van, oh, ik ga dit even claimen bij de verzekering. Nee, dat is je jaarlijkse onderhoud. En zo is het eigen risico ook jaarlijks onderhoud. Maar dat moet je wel kunnen betalen. Eigen risico, jaarlijks onderhoud. Dit kan toch ook gewoon gebruikt worden voor een operatie die je gewoon heel hard nodig hebt. Medicijnen die je gewoon heel hard nodig hebt. Dat heeft toch niets met jaarlijks onderhoud te maken? Ja, het was duidelijk in dat fragment dat jullie niet met elkaar eens waren. Nee, we raakten echt in discussie. Ja, dat kun je wel zeggen. En verschillende luisteraars reageerden erop. Mensen die het met jou eens zijn, bijvoorbeeld Diana. Als je hebt volkomen gelijk in je stelling, het is geen onderhoud. Onderhoud is voeding, onderhoud gebit, dan dat sport. Je bent verzekerd voor ziekte en ongevallen. Maar ook mensen die vinden dat je te heftig hebt gereageerd op de woordkeuze van die mevrouw van ABN AMRO. Want door te blijven hameren op onderhoud, zegt Esther, wat ze wel een onhandige woordkeuze vond van deze mevrouw van ABN AMRO, gingen in Esther's ogen relevante argumenten een beetje verloren over waarom eigen risico in de zorg afschaffen geen goed idee zou zijn. Nou ja, het is niet toevallig een onhandige woordkeuze. Dat als allereerst, want ze gebruiken het in allerlei uitingen. Dus ze hebben erover nagedacht. En kijk, ik had meteen mensen voor ogen die niet anders kunnen. Ik dacht alleen al aan mijn eigen vader. Inmiddels leeft hij niet meer. Maar die had Parkinson. Ja, die was standaard zijn €385 per jaar kwijt. Ja. Dat had helemaal niets te maken met jaarlijks onderhoud. Nee, het woord onderhoud is denk ik, die vergelijking die met auto's wordt gemaakt, wat bij jou en bij veel andere mensen ook boosheid oproept. Dus, en vooral ook onbegrip van waarom vergelijk je het met een autoverzekering? Want daar zit echt dus verschil tussen. Ja, nou, het is duidelijk dat in ieder geval het hele onderwerp eigen risico wel of niet afschaffen ook enorm leeft bij onze luisteraars. En daarmee kun je ook concluderen in de samenleving. In de uitzending hadden we het ook over biologische producten in de supermarkt. De verkoop daarvan wil nog niet echt vlotten. Ipe vindt dat we daar een eenzijdig verhaal over hebben gehad. Hij meent dat met biologisch voedsel je veel meer land nodig hebt. Je juist meer CO2 uitstoot en dus er minder natuur overblijft. Is dat zo? Daarover hebben we iemand aan de lijn. Hè? Ja, Martin van Ittersum, hoogleraar plantaardige productiesystemen aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat denkt u daarover? Nou, ik denk inderdaad dat het niet verstandig is om als wereld naar één vorm van landbouw te streven. De omstandigheden, en dan heb ik het over klimaat, bodem, maar ook sociaal-economisch, zijn heel divers. En dat vraagt ook om diverse oplossingen. En in mijn optiek, biologisch kan lokaal tot heel schone landbouw leiden en past op sommige plaatsen heel goed en vooral doen. Maar het vraagt ook meer grond en is voor sommige doelen niet zo efficiënt. En daarom lijkt me 100% biologisch niet verstandig. En we zijn tenslotte met heel veel mensen en hebben een beperkte hoeveelheid grond en grondstoffen. Dus dat betekent dat je nooit naar die 100% biologisch toe kunt? Ik denk 100% dat we dat niet kunnen en niet moeten willen. Maar wel, biologische landbouw kan heel goed zijn, ook voor de gangbare landbouw, om ervan te leren en om te verduurzamen. Dus het is niet of-of, maar en-en. Dank u wel, Martin van Ittersum. En dan kwam er nog een vraag binnen van iemand die zich WA noemt. Het zal toch niet de koning zijn, dacht ik meteen. Wat doen jullie als het interview met iemand is afgerond, maar degene na afloop aan de redactie laat weten dat een belangrijke vraag niet is gesteld? Ja, over het algemeen gebeurt het eigenlijk niet. Sowieso nemen we eigenlijk altijd van tevoren een gesprek door. Hè. Een redacteur belt met iemand. Dus iemand weet ook wel wat hij ongeveer kan verwachten. Ja. En mocht het blijken dat er toch iets belangrijks is gemist, ja, dan hebben we deze rubriek, hè? Precies, dat komt dan vaak ook van luisteraars die ons ergens op wijzen van deze vraag is nog niet beantwoord. Het is ook wel eens voorgekomen dat een correspondent zelf zei, mag ik nog even in de reactie aan de redactie? Ja. Want ik heb iets vergeten te vertellen. Dus dat is dan juist ideaal, de reactie aan de redactie. 3 voor de dag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt met zijn conclusies over de aanvaring tussen een watertaxi en een rondvaartboot bij de Erasmusbrug in Rotterdam in juli 2022. Daarbij kwamen de mensen in de watertaxi in het water terecht. Ze konden wel alle 6 op het nippertje worden gered. In Straatsburg debatteert het Europees Parlement met de Europese Commissie over de subsidies voor Hongarije. Die werden lange tijd stopgezet omdat Hongarije het niet zo nauw neemt met de rechtsstaat. Maar in december kreeg Hongarije toch weer 10 miljard euro subsidie. Volgens critici was dat om de Hongaarse premier Orbán te laten instemmen met Europese toetredingsonderhandelingen voor Oekraïne. En nu wil toch mogelijk een meerderheid van het parlement die subsidie tegenhouden. Dus noods door naar het Europese Hof van Justitie te stappen. En de Raad van State doet straks uitspraak over de vraag of derde landers uit de Oekraïne recht hebben op dezelfde bescherming als Oekraïnse vluchtelingen. Het demissionaire kabinet wil die bescherming namelijk stoppen. En derde landers, dat zijn mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog, maar die in Oekraïne nog geen permanente verblijfsvergunning hadden. Karin Geertsema, universitair docent aan de Radboud Universiteit, vertelt waar de juridische discussie over gaat. Dat gaat vooral om studenten of mensen die voor tijdelijk werk daar verbleven. En toen in de zomer van 2022 heeft het kabinet gezegd, nou, voor die groep gaan we het nu zelfstandig beëindigen. En daarover ontstond grote juridische discussie of dat wel kon. Omdat het Europese recht hierover zegt dat eigenlijk alleen de Europese Raad die bescherming kan beëindigen. En vandaag komt de Raad van State dus met de uitspraak daarover. Roos Abelman zit al klaar voor Spraakmakers. Zo is het. Ik zit al lekker op mijn stoeltje achter mijn microfoon. Mijn gasten zijn er ook al trouwens. We hebben zometeen Stand.nl om 9:30. Het is tijd dat ook het Koningshuis inkomstenbelasting betaalt. De Tweede Kamer gaat zich daar morgen over buigen. Een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer die wil dit nu. Dat in Spraakmakers in Stand.nl. Bouwstreef nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag.